Szevasztok! Végre hatalmas kihagyás után, több hónapos kihagyás után. Te hagytad ki, én itt voltam. Ja, nem itt máshol, de voltam. Kezdett érdekelni, mit csináltál itt hónapokon keresztül. Be voltam zárva. Ja jó, oké. Okay. Megérdemeltem. Akkor legalább láttad, mennyi fejlődés van. Mert van fejlődés, képzeljétek el. Nem tudom, hogy halljátok-e, hogy át fog-e jönni. Képben szerintem kevésbé, ha de hangban. Az asztalt, akkor lehet, azért hálás lennék, igen. Ugyanis hangban nagyon komoly előrelépés történt, egy plusz keverőpult lett ide most beüzemelve. Eddig is volt egyébként, csak ez most sokkal komolyabb. Úgyhogy egy másik podcast nagyon a reflektornál szokott visszatérő probléma lenni a hang, úgyhogy remélem, hogy itt most ilyesmi nem lesz. Meg egy másik vallomással is tartozom, mert ezt a mostani Other Side-ot, ezt... múlt héten akartam volna fölvenni. Csak ötösködtél. Csak az év második felében esetékes lerobbanásom az pont befigyelt. Ezzel kapcsolatban volt egy aranyos anekdotám. Képzeld el, hogy egy másik nyavaja miatt járok most a Uzsoki kórházba. És ugye ilyen száraz köhögés van rajtam. Ez egy nagyon közérdekű dolog, tehát ilyen száraz köhögés van rajtam. Sima őszi megfázás. Igen, hát ez egy olyasmi. És lehet, hogy az adásban is fogjátok majd hallani, ezért elnézést. És ott állok, kézzed a keleti pályaudvarnál, várom a menetrend szerinti buszt, és hát így rajtam van, hogy fubb, az meg, tehát így oké, hogy én most ilyen állapotban vagyok, de ugye most így COVID-4. Hullám előszobában vagyunk, és így nem biztos, hogy jól fogja kivenni magát, ha a buszon ott nekiállok köhécselni, mert senkit nem érdekel. Mi van, azonnal úgy fognak rám nézni, mintha tömeggyilkos lennék, vagy legalábbis antraxot szórnék a buszon lévő utasokat. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy hát akkor én most kicsit megpróbálom előre kiköhécselni magamat ott valahol a környéken, és akkor majd úgy szállok fel a buszra. Annak az volt a végeredménye, amint felszálltam és bezárták az ajtót, azonnal rám jött az inger, hát nem szabad. Nem lehet. Úgyhogy fogtam magam, amíg kapaszkodtam, fölrántottam magamra a maszkot, hogy ne látszódjon, mintha öklendeznék, legalább azt ne higgyék, hogy lehányni akarom a mellettem lévőket. Patakokba folytak a könnyeim. Ilyen rángásszerű valami szar volt rajta. Kétnek kellett lenni, egy megállóval előbb szálltam le, hogy még rosszabb, azt hiszik, hogy már most készen éppen a vírus, tudod. De borzasztó. Úgy, utolsó stádium, nézd meg, hol lélegeztet. De ez nagyon-nagyon beteg ez a jelenség. Úgyhogy ez... Emiatt maradt el egyébként a múlt heti reflektor is, nem azért, mert a buszos kalandom milyen volt, hanem emiatt a rohadás, mert ez nagyon durva egyébként, hogy ez vagy emiatt az embernek fosnia kell, tudod, mert van egy ilyen tömeghisztéria. Uh-huh. Nem a jelenséget tagadott, félreértés mellenség. Ezeket hozzá kell tenni, tudod, mert általában azért, akik hallgatnak meg, néznek minket, azok értelmes emberek, de azért van egy olyan nincs réteg, aki sokkal hangosabb, mint amennyi figyelmet érdemel. Igen, kicsit túl van hiszterizálva a lakosság, de hogyha nem ez van, akkor van globális felmelegedés, hogyha az nincs, akkor terrorizmus, tehát mindig van valami, amitől rettegni kell. Én semmitől nem rettegek. Semmi nem érdekel. Nem vagyok nihilista. Ez a nihilizmusnak a szépsége. Nem, én saját magammal hiszek, tehát ez ilyen borzasztó egyszerű. Tehát így, én nem félek attól, hogy most egy vírus el fog vinni. Ha el kell, hogy vigyen, akkor el fog vinni. Most mit idegesítsen magam? A te világodat nem zavarja a túlnépesedés, mi? Az én világomat figyelsz, hogy abszolút semmi nem zavarja. Én megteremtettem a saját kis világomat, és ott tök jól el vagyok. Most az, hogy valami, most kimegyünk Kanadába, ugyanúgy viszem magammal a kis világomat, és ugyanolyan jól el leszek. Tehát nekem teljesen mindegy. Idegesíteni szokott, amikor akadályoznak ilyen hülyeségekkel. Tehát a lezárások azok idegesítettek, de nem amiatt, hogy tudtam vagy nem tudtam, hogy most az kell vagy nem kell, fogalmam nincs róla. De egyszerűen csak borzasztó idegesítő volt, hogy nem mehetek akkor, amikor akarok ide-oda vagy amoda. Tehát ez ilyen kreatív ember probléma, hogy nem nagyon érdekel az ok, csak egyszerűen hagyjanak békén. Tehát ezért csinálni akarom a dolgomat, ne tartsanak fel ilyen hülyeségek, hogy világjárvány. Ó, ezt egyébként végtelenség lehetne. Nem a végtelenség, de azért hát elég komoly időt tervelem. Valaki bekommenteli, talán vírus tagadó lett. Tuti lesz ilyen. Beszélni fogunk egyébként majd a kommentekről, ha ráfordulunk, de azért is gondoltam, hogy erről beszéljünk, mert szerintem a idei lezárások előtt volt utoljára podcastünk. Igen. És az úgy átment, és talán a lezárás az így elment, és... Ez én is megéltem a saját magam szintjén, tehát aki mondjuk ezt kevésbé tudja, tehát nekünk van a lakásunk egy társasháznak a 8. emeletén, és alaksorban van a munkahelyünk, tehát nekem a kettő közti időtöltés, a munkába járás nekem egy lift jelentette. És ezért ez egy szociális interakcióban egy eléggé gyorsan kimeríthető forrás. Hát én is tudod, úgy megyek reggelente dolgozni, hogy átmegyek a házba egy másik szobába, tehát körülbelül ennyi a munka. Ja, most már ti online csináljátok ezt a... Már nagyon régen online az iskola, most mindenki emiatt be tud kapcsolni. Egyébként abban a pillanatban rengeteg, hát nem budapesti, és rengeteg külföldön élő hallgatónk lett. Abban a percben, ahogy elindult az online, úgyhogy vissza se állunk most, már semmi értelme nincs. Tehát a hallgatóinknak a fele az vidékről vagy külföldről jelentkezik be. Tehát ez így király. Tehát nekünk jót tett a járvány ilyen szempontból, ami egy profán dolog, tudod, hogy ó, jót tett a járványról, geci, mindenki megszívta. Hát így igazából abból a szempontból jót tett, hogy nagyon gyorsan fejlődtek az online ilyen oktató szoftverek. Előtte ilyen másfél millió forintokat kértek ilyen bérleti díjért, hogyha valami ilyet akartál, mint amilyen most a Zoom, ami itt a 6000 forintért megy havonta. Tehát ilyen nevetségesen nagyot fejlődtek. Tehát minden tud a rendszer. Tehát bele tudok nyúlni a diák számítógépébe, beletalózok a pornókönyvtárába, ilyesmit. Ezt így meg tudom tenni, nyilván meg kell, hogy a kis világodba ez belefér. Igen. Megnézem, hogy mit nézett a Pornhubon a másik monitorján, ilyesmit. Tehát ezért nem viccelek, nem lehet ilyet csinálni. Ilyen kezdetek felállnál nagyon, nagyon hasznos dolgokat. Csak a hallgató által megosztott dolgokat látom, de a lényeg az, hogy bele tudok nyúlni a gépébe, rá tudok rajzolni a képre, tudod, ez a rajzolok rá egy nagy faszt, vagy ilyesmit, bekarikázom. Jelentkezzetek fel, hanem igen, hasznos. Igen, nagyon jó. Az iskolánk szuper egyébként, de bárkinek a monitorján tudok faszt rajzolni. Ennél azért többről van szó, de a lényeg, hogy bekarikázom, hogy valami hibát keresett, vagy az ő gépének átveszem a vezérést, és megcsinálom helyette, hogy megmutassam neki, hogy mit hibázott el, tehát át tudom nyelzni. Ugyanolyan, mintha oda mennék, csak az a különbség, hogy nem érzi az izzadság meg a szájszagomat, ennyi az eltérés. Nem érted, hogy ez értékcsökkentett dolog az oktatás? Hát te figyelj, ilyen kémiailag mindenképp, de nem kémia tanár vagyok, úgyhogy így ez ennyire nem gond. Ezzel kapcsolatban ugye van egy híre, amit mondtad, hogy megengedsz, hogy bemondjam. Na, jaj. Sokan vártátok már, nem tudom, hogy fogtok ebben csalódni vagy nem, de elindult a Planet Taxinak a saját YouTube csatornája. Egy nagyon friss, Otherworld-el maximálisan konkurálóan friss anyag van fent nálunk, egy 1979-es játéknak a készítéséről, a visszatudsairól. Nem így YouTube-on. Link a leírásban. Tudtok informálódni. A csatorna tartalma pedig továbbra is játékfejlesztés, illetve játékprogramokról fog szólni. Elég pozitív felhanggal, ami hát mostanában nem mindig könnyű, de 79-es játékról könnyű pozitívan nyilatkozni. Úgyhogy ez lesz meg játékfejlesztés, hogyan kell valamit megcsinálni, egyéb ilyen dolgok lesznek. A Planet Taxira rákerestek, vagy a linkre kattintotok, akkor megtaláljátok. Ha akartok ilyen tartalmakat, tudjátok ezt ezek a youtuberek, vagy influencerek, mert influencerek. Ez az egész parafrázis, amit most Felán megcsinált, ez azt jelenti, hogy Felán influencer lett. Tehát ez igazából az evolúciós lépcsőfok, hogy valaki játékfejlesztő, tehetséges játékfejlesztő, játékfejlesztést oktat, influencer. Ugye megkérnék valamit, menj ki a WC-be, rak bele a fejed, és pár szóval deszkával ütögetnek, hogy nem lettem influencer, továbbra se, de ha akartok ilyen tartalmakat, azért iratkozzatok. Oké, remélem, hogy tetszik mindenkinek, aki várta ezt. Nem Otherside jellegű műsorok lesznek rajta, hanem abszolút játékfejlesztésről lesz szó. Meg hát akartam, hogy legyen valaki, aki olyan dolgokat mond, amihez ért, és az így fontos. Pedig kevesen lesznek így a YouTube-on. Már kiért is az, amit de figyelj, nem fogunk tudni versenyezni egy ilyen üvöltös egyéb műsorral, meg hogyha itt a bebaszós live-val, de lehet, hogy csinálunk egy bebaszós játékfejlesztő. Azért nem lenne rossz. És akkor ide felvesztek egy faszt a képernyőre, mindig ez lesz. De volt egy olyan cucc egyébként, hogy autós tesztpályán, hogy végig kell menni ugye az akadályok között józanul, meg vissza, aztán mit tudom, három feles után ugyanaz, és akkor ezzel bizonyították be, hogy mennyivel romlik a reflex, meg a reakcióidő. Ilyet lehetne csinálni, amikor lefejezted egy alapjátékot. És lehet megcsinálni egy józanul, és megcsinálni ugyanazt mondjuk berúgva. És megnézni lehet, hogy játékfejlesztőknél ez az előnyére válik. Hát programozás közben nem jó például inni, tehát az azért abszolút. Hát az nehéz, mert két kezed éppen a foglalva, de mondjuk programozás mellett, hogyha éppen nem gépelsz. Hát nem jár olyan gyorsan az adat, hogy egy bekásásod, hogy lelassulsz, mert az egy nyugtatószer az alkohol, tehát így a oldószer, vagy Puzsi Robi mondta, nem emlegetted itt, amíg forgott a kamera, de úgysem vágod be. Nem. Okay. Hát azt szoktak ilyen felvezető beszélgetések lenni. Egyébként hozzátenném, hogyha vége van ennek az Otherside-nak, akkor föl fogunk venni egy Otherside Minit. És az kifejezetten egy játék köré fog, egy téma köré fog kulminálni, ez esetben az Aliens Fireteam Elite lesz. Jó, szuper. Ez kifejezetten Patreonon lesz majd megtekinthető, úgyhogy ez csak hogy tudjatok róla, hogy már ilyen is van, és lesz. Az Oli a mini klónomat Paypal mögé zárja. Kicsi én. Igen, már ott vár kint ugyanilyen inkben, csak sokkal kisebb. Befér a legtöbb kesztyűt tartok. De azt Erikkel kéne csinálnod, mert ő a kicsi fiam, tehát 6 éves, ráadunk egy ugyanilyen inget, és beül ide, és akkor azt fogja, csak nem hasonlítanak kívülről, mert sokkal szoktam, szoktam beszélgetni 6 évesekkel, és ez olyan furán hangzik. Nem, jó, ez ne érni. Ez a Kalata Gábor volt. Nem, ez aranyos, hogyha nem intellektuális partner. Hát nem, teljesen más dolgokban, meg kicsit olyanokra, ezért mondta, itt akartam mondani, valamelyik humorista mondta, hogy olyanok, mintha belennének állandóan LSD-zve, tudod? Látod azt a kutyát, amivel 2 éve találkoztuk, emlékszel rá? Aranyos kutya volt, és tudod, hogy mi? Tehát ez körülbelül ilyen. Tehát a gyerekek azok így azonnal mennek egy irányba, hogy valami inger éri őket. De ez mondjuk izgalmas, mert alkalmazkodnod kell hozzá, és ez egy jól ébren tartja az intellektust. Ez tök jó, mert a spektrum ellentétes oldalát képviselik a tengeri malacokkal, mert azért nem megy sem erre. Akármit akarsz, egy helybe marad. Na, viszont nem mondanám ennek, hogy forduljunk rá a mai témánkra. Forduljunk. Egy kis felvezetéssel. Ugye majd itt látni fogjátok, hogy miről van szó. Egyébként ez egy olyan anyag lesz, hogy szerintem itt lesznek videóinzertek. Beszélni fogunk az E3-ról majd, amiatt erre ráfog. Beleinzertálod a videót. Okay. Bele-belefúr lesz. A saját fejedet akart ki, az enyémet azért mégiscsak jobban nézek. Na, amit szerintem középre fogom tenni, vagy nem ide, tudom. Ide, erre a részre így belerakod így? Ahogy esztétikailag van lét alapja. Nem kapcsoltad ki megint. Bocsánat. Egy olyan dologról akartam volna veled beszélni, ami egy jelenség volt, ezt váltottunk is erről pár szót Messengeren, csak ebben kicsit bele akarok mélyedni, mert szerintem egy nagyon érdekes ilyen, hogy mondjam, néplélek összegző hatása van. A magyar IGN, csak hogy megszólítva érezzék magukat, volt egy posztjuk pár nappal ezelőtt, hogy kiszivárogtak a PlayStation Plus-nak az októberi játékai. És ami egyébként a mai nappal már megerősítést is nyert, tehát tényleg azok lesznek a PlayStation Plus-ban. Ez a Mortal Kombat X, meg még két játék, szerintem két kisebb cím, de nyilván ez preferencia kérdése. Ez kedves ajándék, Mortal Kombat X-hoz. Igen, úgyhogy ez egy nagyon fasz a dolog. Nem ez az érdekes, hanem az az érdekes, hogy amikor ez a hír kijött, akkor a hírblokk alatt olyan kommentek jelentek meg, amiket most így nem fogok tudni kellően visszahozni, de egy részét viszont igen. És ezt meg is tenném igazából a teljesség kedvéért, mert szerintem erről azért érdemes megemlékezni. Nem fogom megtenni. De akit érdekel, nézzen nyugodtan utána. Tehát az volt, hogy hát ez fantasztikus. De ezzel a leszóló jelleggel, hogy hát ez szar, hogy gyakorlatilag becsmérlő kommentek akadták a reflektálásoknak a dandárját, 90%-át, hogy nagyjából volt. Egy párki próbálta csitítani, de jellemzően nem az volt a többség. És elgondolkodtam, hogy tényleg egy olyan előfizetésről beszélünk, ami 17 000 forint egy évre. Igen. Tehát az előző generációban egy AAA játék került 20 000 forintba. Igen, durva. Durván 20 000 forintba. Ebben a generációban egy AAA játéknak az ára 30 000 forint. Ismétlem, ez egy évre került 17 000 forintba. Végeztem egy kis kutatást. És ebben az évben a PlayStation Plus kínálatában olyan játékok jelentek meg, mint a Control-nak a Definitive Edition-je, az is egy klasszik, a Battlefield-ot, a Call of Duty-nak a valamelyik része, talán a Black Ops, nem tudom, Wreckfest, meg azért nagyon sok játék, és akkor mi nem mondtam a PlayStation Collection-t, ugye, amivel elrajtott a PlayStation, de benne a God of War, mindenféle szar. Nagyon elgondolkodtam, és erről szeretnék veled beszélgetni, mert szeretik szerintem ezeket a kicsit jobban kilengő témákat, hogy mi a fasz kell szerinted ahhoz, hogy az emberek ne vegyék észre, hogy mit kapnak a pénzükért? Ilyen katatom állapot. Tehát most gondolj bele abba, hogy mennyire vannak hiperstimulálva az emberek, ugye erről beszéltünk, ha bevágod, hanem nem az elején, tudod, annak kapcsán, hogy vagy terrortámadás alatt vagyunk, vagy egészen egyszerűen egy világjárvány pusztít, vagy globális felmelegedés, tehát annyira túl vannak stimulálva mindennel, hogy egyszerűen nem tudnak árnyalatokat végig gondolni. Tehát nem gondolják azt végig, hogy igazából egy mai, most megjelenő játékot nem fognak tudni megkapni a pénzükért így azonnal. Tehát nem várhatják azt, hogy a Sony az új exkluzívai közül adjon egyet ajándékba, amit ő még nem vett meg, és csak azt reagálja le, hogy hát ez nekem már megvan két éve, és akkor így fogja, és így lehúzza a WC-t. Nekem inkább nem ez a probléma, hogy nem örül neki, mert ne örüljön neki, ha megvan neki, miért örülne neki, hanem ahogy hozzászól ehhez a kérdéshez. Tehát a megnyilvánulásnak a módja, ami leginkább probléma. Mert az, hogy valakinek véleménye van, az szerintem jó, ha kimondja. Csak nem így, és nem egy ilyen aláírás formájában. Ezek az internet karatésok. A Radics Peti szokott csinálni nagyon jó Facebook idióták címek a sorozata. Az ameddig szétrölgöm magam. Tehát, és az a probléma, hogy mindenhol vannak ilyen kommenterők. Majd a mi csatornánkra is írjatok ilyen klassz kommenteket. Köszönöm szépen. Tehát mert meg kell keresnem, hogy kell ezeket leszedni. Nekem az a problémám ezzel a mentalitással, és nem fogom eltúlozni, mert az a durva, hogy amikor még pletyka stádiumban volt ez a PlayStation Plus-os eset, akkor is ilyen kommentek jöttek, de miután már kilépett a pletyka státuszból és tényként lett kezelve, ugyanezek a kommentek megjelentek alatta. Nyilván még kisebb számban vannak jelent, mert frissebb a hír, még nem ébredtek fel az internet szájkaratései, ahogy te mondtad, de én nagyon komoly problémának érzem azt, hogy ennyien próbálnak, most kicsit szuperpozícionálom saját magamat, jó? Tehát, hogy kvantumfizikai két perc következik. Hogy itt vagyok mondjuk én. Én vagyok az, aki folyamatosan beleáll a játékiparban. Nekem semmi se jó. Én állandóan duzzogok, puffogok, és hisztizek azon, hogy milyen fasságot csinál a Microsoft vagy a Sony, aki kíváncsi ennek a kivonatolt részére, nyugodtan nézem bele a reflektorba. Az a kivonatolt, tehát baromi hosszú akar. Hát minden egyes téma benne van, és mindegyikről beszélek. Mindegyiken duzzogok. Na most én azt érzem, hogy nagyon sokan vannak, akik ebbe, megint mondom, hogy szuperpozícionáltam saját magamat, nehogy azt higgyétek, hogy most az én véleményem volt, az ön befolyásolja a nemzetközi véleményáradatot, de hiszen nagyon sokan vannak, akik ebbe a haragba be akarnak csatlakozni. Ők is szeretnének egy ütés erejéig részt venni a lincselésbe. Tudod, mint a Brian életében, amikor kövezni akarnak, és akkor... Igen, mindenki akar követni. Igen, mindenki hozzá akar vágni egy követ ahhoz a bizonyos valamihez, és olyanok is, akiknek egyébként nincsen személyes sérelmű, megint csak, mint a Brian életében, hogy ott vannak valami random fazont meg kell kövezni, és mennek, mert most éppen egy össznépi ünnepély van, meg kell kövezni egy random embert. Ja, arra akartam kiukadni, igazából csak nem sikerült annyira jól az előbbi hozzászólásom, hogy az van, hogy minden embernek rengeteg most a terhelése. Pszichológiailag terheli a média folyamatosan ezekkel az információkkal, amire nem tudsz mit tenni. Nem tudsz mit tenni egy terroristával, nem tudsz mit tenni egy világjárvánnyal, vagy egy globális felmelegedéssel, hogyan harcolj ellene. Persze, szelektíven gyűjtöd a szemetet, vigyázol magadra a járvány esetén, vagy egészségesen étkezel, meg vitaminokat fogyasztasz. De igazából nem érzed azt, hogy nagyon tevőlegesen tehetsz ezen dolgok ellen. És gyűlik a feszültség az emberekbe, gyűlik, és aztán talán egy trigger pont, azt szoktam mondani a pszichológia, egy trigger pont, amit így megpiszkával a kép, hogy hozzáér, és abban a pillanatban, hogy átszakad a gát, és rázúdítja arra az egy dologra, ami ott van előtte. És hogyha ez a Sonynak éppen az aktuális, ez a Sonynak éppen az aktuális játék kínálata, tehát az, hogy éppen mit fog neked ingyen adni, akkor arra, hogyha a kutyája az, akkor belerúg, hogyha a házastársa, akkor elküldi a picsába. Tehát így az emberek ilyenek, mert ez így bennük van, és most nagyon nagy a terhelés az embereken. Borzasztó nagy. Itt idefele jövet, Zoli, 3 baleset volt. 3. 1 óráig jöttem Szentendréről. 3 baleset volt. Szét vannak esve az emberek. Én annyiban árnyalom ezt a dolgot, de kíváncsi vagyok a véleményen. Én nem azt látom, hogy a terhelve lennének az emberek, ez azt jelenteni, hogy azért ezeknek a terheléseknek valamilyen módon azért próbálnak megfelelni. Uh-huh. Tehát például mondjuk, amit te mondtál, az egészséges táplálkozás, akkor legalább azt kéne látnunk, hogy nincsen olyan brutálisan elhízva a magyar társadalom, mert ennek próbálnak eleget. Azok a vágyak, tudod, a zabálás az önmagában is egy kompenzáció, persze, de nem mindenről tudnak lemondani. Tehát az a lényeg, hogy valamennyit tenni, de kizudítani valamire a belső feszültséget, mert az is egyfajta feszültséget jelent, hogyha elhízol, és nem tudsz lefogyni, mert nem akarsz lemondani a csülkös pacarról, meg amit tudom én miről, és igazából az is egy belső feszültség, és valamire ezt ki kell projektálni. Jó, de nem akarok egy boomer faszkalapnak látszani, de őszintén szólva, mondjuk egy átlag 15-16 éves pontosan mitől frusztrált, hogy nincs kétsz a házi? Hogy nincsen jövője. Egy átlag 15 éves szerintem ez még önmagában nem frusztrál. Már hogy tudod, hogy mennyire félnek a fiatalok a globális felmelegedéstől? Hát figyelj, én amennyire láttam most azokat a sorozatokat, amik állítólag a mostani 15-16 éves korosztály szellemiséget próbálják megjeleníteni, azoknak a legkevésbé az a problémájuk, mit fognak csinálni mondjuk 5 év múlva. Hát nem tudom, nekem vannak ilyen fiatal hallgatóim, a saját jövőjüktől nagyon sokan aggódnak, különösen azok, akik jó, persze én az értelmesebb részével találkozom az embereknek, akik játékfejlesztők akarnak lenni. Ó, azért érzitek. Hát, ez most nem fényezés, de ezért egy nehéz szakmáról beszélünk, tehát aki azt gondolja, hogy ez egy könnyű szakma, az ne jöjjön hozzánk tanulni, mert nagyon komolyan fog csalódni a dologban. Ráadásul bele fog nyúlni a gépet. Nehéz, igen, és ki tudja, feltarnózom a Pornhub historikát. És igazából ez tipikusan az, hogy intelligens emberek jönnek oda, és még ők is beszélünk erről, mert aggódnak. Tehát amikor tudod, ilyen szünet van, vagy ilyesmi, akkor ilyenek jönnek szóba. Aggódnak az emberek ide, aggódnak az értelmesen fiatal, azért aggódik a jövőjére, mert karriert kell építenie. Tehát kitalálja magától, hogy ő ezt meg ezt akarja megvalósítani. És lát a távolban egy rohadt nagy akadályt, amit nem tud kikerülni. Igen, de aki hozzátok megy, az nem a 14-15 éves korosztály. Hát igen, felnőtt oktatási intézmény, inkább a 16-17, ez igaz. Tehát... De nagyjából egyébként ugyanarról a része... Hát ez nem nagy különbség. 16-17, az még minden a felnőtt. De az már tanulhat egy ilyen helyen, az az alsó korhatár. Ja, tehát ilyen alsó korhatártok. Igazából azért vetettem ezt fel, mert szerintem ez egy baromi érdekes, és szerintem azért beszélgetésre méltó témakör. Én őszinte leszek, én nem hiszem, én nem a frusztrációt látom mögötte. Hát. Értem, hogy te miért mondod. Ez is egy komponens hit, de... Értem, én azt látom, és van egy felvetésem, és ezt meg szeretném beszélni vele. Én azt látom viszont, hogy megjelent egy olyan réteg, aki tökéletesen nihilista. És láttam egy cikket, talán pont Erika osztotta meg, hogy megjelent egy olyan komplet generáció, aki már fiatal korában ki van égve. Igen, van ilyen. És onnan látom, hogy gyakorlatilag nem nagyon lehet őket stimulálni. Tehát, hogy amit te mondasz, hogy túl vannak stimulálva, ahol azért létezik ez a réteg is, én azzal nem találkoztam, mert ritkábban találkozom. Azért nem tudok ezt stimulálni, mert túl vannak stimulálva. Tehát, hogyha tudod, ez a farkas meg a fájdalom problémája. Amikor az elején, amikor kicsi, akkor attól is elkezd nyüsszögni, hogyha valaki rálép a lábára. Amikor felnőtt, akkor pedig meglöki egy vaddisznó, tehát kifordul a tenger körül kettőt, vérzik az oldala, és nem is reagálja le. Az ember ilyen. Ha kiskorában egy gyereket folyamatosan a tévé elé ültetsz, és internetes rajzfilmeket, vagy akármit nézegetsz vele, tök mindegy. A lényeg az, hogy mozgóképet nézetsz fel. Mi alig nézhetünk a gyerekünkkel, 6 éves, alig látok még mozgóképet. Akkor az lesz belőle, hogy utána már minél nagyobb inger kell ahhoz, hogy kimozduljon ebből a zónából, és hogyha már ezt itt a gyerekkorában, kisgyerekkorában megkapja a maximális ingert, mert mi a maximális inger most? Hát most azt mondanám, hogy a VR, de az kevés ember által elérhető, de mondjuk azt, hogy a mozgókép ugye a legerősebb hiperstimuláció egy ilyen kisgyereknek, akkor utána valóban az lesz, hogy túlterhelődik, és onnantól fogva a fölött már nagyon semmi nincs, tehát igazából nem fog tudni ezzel mit kezdeni. Erika szokott a figyelemzavarokról beszélni, hogy mennyiféle figyelemzavar van az emberekben, és pont az ok, hogy érted, nézi a Transformers-et, ahol teherautó, kamion robottá ugrik, és cséperi a másik autót egy harmadik autóval, érted, és így repülnek a dolgok, meg dőlnek az épületek, meg Godzilla tombol, és anyahajókon ugrál keresztül, de rossz volt. És tehát ezt kapják a képükbe, utána kiáll elé egy tanár, és így elkezd magyarázni valamiről. Tehát akkor szerencsétlen tanárnak milyen kicsi a sávszélessége. Tehát semmi special effects, nem robban föl mögötte semmi, krétával kaparászik egy táblán, oda nem tudnak figyelni. A kémia tanár még eséllyel indul. Igen, az ügyesebb, azt tud robbantani, vagy csinál valami jó kis cuccot, érted, amit meg, jó az anyag, meg lehet kóstolni. Tehát almaborra gondoltam egyébként. Tehát igen, tehát az a gond, hogy egyszerűen nem tudja felkelteni az érdeklődését, és nem figyel. Tehát azért lesz nihilista, mert ez már neki túl kicsi inger. Neki állandóan a hatalmas inger kell, ugyanakkor azzal is terítődik, és onnantól fogva már nem fog tudni ezzel a dolga mit kezdeni. Nem vagyok pszichológus, de a túlterhelődés az okoz ilyet, hogy ilyen katatomszerű állapotba kerülsz, hogy leszarod. Nem feltétlenül nihilizmus, de hasonlít. Ez egy nagyon jó ilyen, hogy mondjam, mondjuk, hogy tünet. Uh-huh. Volt egy beszélgetésem, az egyik ilyen Adderworld-ös közösség találkozón volt egy srác, aki azt mondta, hogy neki a kedvenc színésze az Vin Diesel. És ez szerintem egyébként önmagában ez a kijelentés egyébként megmosolyogtató, de szerintem többet árul el, mint amennyit önmagában a saját jelentése hordoz magában. Mert ugye amit te is mondtál, ezek a túlstimuláló filmek, mondjuk a Halálos iramban, meg ilyenek, ezek teljesen a nonsense kategória. Abszolút. Imádom, hogy mondják, hogy csak ki kell kapcsolni az agyadat. Szerintem az a film, amit úgy nézve, kikapcsolod az agyadat, szerintem az nem jó. Az konkrétan a nem jó film. Én elhiszem, hogy van az állapot, amikor csak ülsz és néznél valamit, de ez konkrétan semmiben sem más, mint ha a tapétát nézni. De figyelj, ez olyan, mint a pszichedelikus videójátékok. Várjál, azért, mert az egy kicsit más azért, mert abban legalább be tudsz folyni valahogy. Az legalább azért próbálod tesz az ügyességedet, arra azért koncentrálni kell, azért figyelni kell. Mennyire igen, az igaz. De viszont itt bejön az, hogy ezen a fajta stimuláción keresztül értékelsz egy művészi munkát. Egy elvileg művészi munkát. Halálos iramban nincsen. Hát, de az, a klasszikus színészi munkáról beszélek. Az sincs. Tudom, nincs benne, de elvileg kéne legyen. Család. Igen, tehát ennyit tud. Csak így pont az jutott eszembe, hogy ez mennyire érdekes, hogyha ezt így elfogadjuk, hogy van egy rettentő komoly stimulációs dömping, egy komplet fal, amiben a tégláját nagyon sok elem alkotja a filmektől kezdve, a videójátékokon át, a hülye hírekig, a konteókig, meg az összes létező szarig. Ez így megvan, és ez az ember utána ki van küldve, hogy alkosson valamiről a véleményt. Hozzászólhat valamihez. És tudod, mi a legrosszabb? Hiszen nagyon sok embernek egészen egyszerűen nincsen véleménye. Tehát konkrétan nem tudnak véleményt formálni az emberek. Vannak mondjuk panelmondatok. Én konkrétan volt olyan ismerősöm, most persze nem mondhatom, mert az a csatorna szinte most már inaktív, volt olyan ember, aki azt mondta, hogy kijött egy mozifilmről, és mondta, hogy nagyon jó volt a film, megnézi a Hollywood hírügynökség kritikáját, mert kíváncsi, hogy mi a véleménye. Nem a Gergőnek, az neki, övé. Neki. És ezt konkrétan hallottam moziból kifelé jövet egy embertől. És ez nem most volt, ez évekkel ezelőtt. Csak akkor azt hittem, hogy ez csak egy ilyen, ez is megfér a sok vélemény között. Csak az a ijesztő, hogyha ezt így fogod és kiveszed, és mondjuk azt veszed, hogy itt van mondjuk megint a szuperpozícionált én, aki azt mondja, hogy a játékipar ezért csesz ki veled, ezért nincsen jó állapotban, ezért kapja be a AAA, meg nem tudom én mi, és azt gondolja, hogy ez egy olyan erőteljes vélemény, ezért néznek. Hogy ezt én is tudom mondani. Ezért néznek. És mondják is a véleményedet mások ide. Hány 20 éves gyerek mondogathatja ugyanazt, amit te? Tehát ugyanúgy leszólja a játékot, hogy te leszóltad a játékot. Csak tudod, ebből kialakul egy olyan massza. Dicséred, bocsánat, csak nem akartam. Csak ebből kialakul egy olyan massza, ami viszont nem igaz. Tehát amikor persze, azt mondod, hogy... Mi az, hogy igaz? Tehát tudod, mi a probléma jelenleg? Az, hogy fölmész internetre, és a saját első elképzelésednek megfelelően találhatsz pro és kontra dolgokat egy témára. Tehát magyarul... Bocsánat, csak hozzátem, csak egy példát, csak értsenek a példát, miről beszélek. Most odakint esik az eső. Igen. Kimegyek, és hangosan előteljesen azt mondom, hogy szar idő van. És olyan retorikával mondom, hogy ez annyira megtetszik valakinek, hogy a nyári napsütésben is ezt fogja mondani, hogy szar idő van. Kontextus nélküli vétesz, igen. Tehát persze, a probléma az, hogy tényleg az van, hogy bármilyen témában, ha elkezded kotorni az internetet, akkor ugyanannyi véleményt találhatsz, ami az egyik álláspontot képvisel, mint amelyik a másikat. Tehát szembe lehet ezeket a dolgokat fordítani egymással. És nem tudod eldönteni egészen egyszerűen, hogy kinek van igaza. Nem tudod eldönteni, hogy kinek van igaza. Ilyen statisztika ugyanarról a témáról, olyan statisztika ugyanarról a témáról. Ez a tudós ezt állítja, az a tudós azt állítja. Nézegeted, hogy melyiknek van Nobel-díja, mind a kettőnek van. Most akkor mi a szart kezdje, most melyiknek higgyél, és szögegyenes, ellentétes dolgot állítanak. Tehát az emberek ebből azokból ilyen furcsa állapotba kerülnek, hogyha érted, a területi szakember nem tudja, mert a másik területi szakember meg mást mond, akkor ő vonogatja a vállát, hogy úristen, hát ez most akkor mi? Tehát mi történik itt? Tehát nem tudja megállapítani. Hát a legjobb példa ez a világjárvány, ugye, hogy mennyi pro és kontra dolog van. Melyik konteó, melyik nem konteó. A konteók feléről, amit az elején mondogattak, már kiderült, hogy igaz. Tehát így egyszerűen döbbenet. A szakemberek nem tudnak mit kezdeni a dologgal, ilyen statisztikák jönnek, olyan statisztikák jönnek, hát ember legyen a talpán, aki ezt érted, ki tudja hámozni, és ráadásul egyébként ez is probléma, hogyha nem alkotsz véleményt, de az sokkal nagyobb probléma, amikor betagozódsz egy vélemény alá, mondjuk a te véleményed alá betagozódsz, és a másikra vitatkozol, úgyhogy nem értesz hozzá, csak valaki mondta neked. Én pont ezt mondom, hogy mert véleményük nincs. Igen. Tehát nem értik, ahogy mondta, a kontextust nem értik, csak a dühöt értik, és az úgy tetszik nekik, hogy lehet. A dühöt vagy a lelkesedést. Tehát ugye az érzelmek azok erős drive-ok. Tehát az érzelem az valóban viszi az embereket. Tudod, van az ember típus, akivel jó lenni, mert mindig olyan vidám, meg mindig olyan hülyéskedik, meg és ott vagy vele, mert az érzelmi energia az nagyon jó hatással van rád. Nem a legjobb barátod, nem ismered alig vagy vele, de amikor ott van, akkor mindig tök jó, hogy ott van, mert pörög, és igazából visz magával ő is, egy kicsit ad az energiájából. Ez ugyanilyen. A harag az ugyanilyen erős dolog. A harag egyébként borzasztóan mérgező. Tehát olyannyira, hogy úgy dolgoztam olyan játékipari cégnél, ahol hogyha valaki elkezdett dühöngeni, akkor kikísérték a teremből, ahol több kreatív dolgozott együtt, mert annyira kisüti a dolgot, hogy ne itt hisztiz, létszés, menjél ki, nyugodj meg, tudod, az ugassál a WC-ben, aztán csináljad tovább. De ez nem csak a kreatív területeken van, tehát hogy ez megcsinálni könyvelési osztályon, mondjuk a Vodánál, vagy az IBM-nél, ugyanezt megcsinálják. Teljesen igazuk van. Tehát igazából olyan szinten mérgező, olyan szinten kisüti azt a kreatív energiát, amit összpontosításra próbálod valamibe bele manifestálni, egy valami érdekes dolgot hozzá létre, és közben valaki meg ott teljesen ki van akadva. Ami magában a kisebb intenzitás érzelmek is ilyenek, például, hogyha valaki nagyon szomorú. És akkor, hogyha van benne egy kis empátia, ugye ezzel van a pszichopaták, nyilván fel vannak vértezve a szarját, de hogyha van benne egy kis empátia, akkor te is szomorú leszel tőle. Tehát egyszerűen megfertőz az érzés. Tehát együtt érzel vele, ezt így szoktuk magyarul mondani. És ez ugyanaz. És az a vicc, hogy ez működik interneten keresztül is. Tehát ez online is működik. Nem úgy, mint a távgyógyítás, tudod, hogy hívták, hogy el is felejtettem. Most már meggyógyultál. Persze, a mester rákban halt meg, tehát nem biztos, hogy működik a módszer. Jó, hát ez egyébként annak ilyen Darwin-díjas halálak, tehát most az egyik azt hiszem oltást tagadóknak a szószólója az USA-ban, az pont koronavírusban halt meg. Azt kérdez nagyon durva. Úgyhogy vannak ilyen izgalmas dolgok. Mindenki, ezt mindenképpen ki akartam veled beszélni. Ez hogy lehet tagadni egyébként, hogy nincs oltás? Vagy? Nem tudom. Nem olvastam utána ezeknek a dolgoknak. Nem hiszek, hogy szúr. Vagy mi? Furcsa. Nem tudom. De ez megint olyan dolog, nem biztos, hogy az other side-nak kell, hogy a topikja legyen, de ez megint... Én úgy gondolom, hogy egyébként, ha az átlag embernek mondjuk csak így folytatva a te gondolatodat, hogy a tényleg véleményt kell alkotnia mondjuk egy átlag témában, feltéve, hogy ilyenről beszél mondjuk az érintett közönség, az egy kurva nehéz dolog lehet. Tehát azt tetszik például, hogy volt a spanyolnád, ha azt hiszem, egy évig tombolt Európában, de egy év után vége lett. Megoldották, ráadásul volt mögötte egy világháború, azért az sem volt egy különösebben segítő tényező abban az egészben, de az egy év után véget ért. Uh-huh. És azért a spanyolnád, ha egy komolyabb dolog volt, mint a koronavírus, és ez itt van velünk már második éve, nem tudunk róla jelek szerint semmit, amit tud az egyik, azt meg cáfolja a másik, és ezzel igazából tök jól elpingpongoznak egymással a tudósok. Nem ismerős ez a dolog valahonnan? Tudod, hogy vannak ilyen szakmai dolgok, tök jó kifejezésekkel találnak, és akkor ezzel ugye el van a szakma magában, a többiek meg hát így fogyasztják majd a véleményt. Beszélozni, igen, hogy a játékipar szeret ilyen burkoló kifejezéseket használni, azok valójában belső kifejezések, amit kifelé kommunikálnak. De az a marketing osztályt ne keverjük össze a fejlesztőkkel, azért az nagyon fontos. Biztos. Biztos. A fejlesztők azok leszavarják ezt. De Sean Murray-ről ne beszéljünk. Ő a saját maga marketingese is azért fejlesztő. Hát most már igazából szerintem mindenki fog menni, de igazából mondhatom is, hogy azért tudunk olyan játékról, ami a marketingen kívül túl sok mindent nem tartalmaz. Ja, a mezítlápos talpaló szimulátor. Miért most raktak bele autóversenyt, nem örültél neki? Bazd meg, tudod mi van benne? Amikor ki fog menni az Other Side, akkor majd hallani fogjátok, de bazd meg, te láttál már olyan Director's Cut-ot? Olyan rendezői változatot, ahol azok a dolgok, amik benne vannak a játékban, amiket úgy gondoltam, hogy ezek fel fogják dobni a játékmenetet, mert most már kerül bele rendes fegyver, nem az autóverseny miatt fogok birokra menni, de mondjuk lehet benne jetpackelni, tehát nem 3-4 óra, amíg a kanyont megkerülöd, át lehet lőni mondjuk katapulttal a cuccokat a túloldalra. Most megkezd játékszerű lenni. Olyan játékszerű. Igen. De. Még mindig szar. De. Ebből egyet adod neked az első fejezet végén. Egyet a második fejezet végén. Egyet a harmadik fejezet végén. És bazen, van benne egy... Három fejezetet végig játszott ebben a szarban. Ezt az egészet végig kell játszani, hogy megkapjad az a mindet. De végig fogod játszani? Megőrültél? Mert nem viszi át a mentést PlayStation 4-ről. Persze, hogy rossz kedvű lesz, ha lesz szarokkal játszol. És várjál, most figyelj, mert beszarsz. Ugye a trailerben volt egy olyan, amikor a Director's Cut-ot reklámozták, van benne egy lopakodós misszió. Valamilyen teljesen megmagyarázhatatlan oknál fogva a játékosok úgy gondolták, hogy ha a Metal Gear Solid sorozat alkotója csinál egy játékot, abban lesz egy ilyen lopakodós szekvencia. Nem volt benne. Most került. De figyelj, amikor az úgy volt, mondták, hogy új küldetés. Küldetések. Szerintem küldetések volt. A következő, most kapaszkodj meg. Van egy barlang. A barlang szájához elmész, a barlang szája le van zárva egy ajtóval. Akkor rájössz, a karakter rájön, hogy le van zárva az ajtóval. Akkor menjél vissza a térkép közepére, ott majd megmondják, hogy miért van lezárva, utána vissza tudsz menni, akkor ki van nyitva. Mögötte van még egy ajtó, ahol a karakter rájön, hogy le van zárva, menjél vissza ugyanoda, ott megmondják, hogy nem tudják, miért van lezárva, úgyhogy játszd tovább a játékot, majd valahol kapsz egy kódot, amivel majd ki tudod nyitni. Ez a barlang egyébként egy... Az első két ajtó, összesen három ajtó van benne, az első két ajtót 10 perc alatt lehet egyébként a mögötte lévő kihívásokkal lezárni. Tehát ez az egész barlang egy negyedórás küldetés lenne. Utaltam már, hogy nem lehet úgy fejleszteni, hogy iszol. Lehet, hogy Kojimával is ez van. Tehát úgy képzeld, egy negyedórás kiegészítőt elnyújtottak legalább 4-re, 5-re, csak azért, mert hát azokat az ajtókat be kell rakni, mert hát egyébként úgy tűnne, hogy nincs kész. És itt most meg fogom védeni valamennyire a játékot, bár látszik, hogy támadni fogom. Gyorsan kérdezek, mert el fogom felejteni ezt a kérdést. A trailerben láttam a háttérben egy várost. El lehet oda jutni? Várost? Egy várost, igen. Az egyik screenshot rajta van, egy város a háttérben. De csak egy háttérben látszik, egy nagyon messze. Na, romos települések vannak benne, de város. Az egész város méretű romos településnek tűnt abban. Nem tudom, mert meg fogom nézni, de én ilyet nem láttam. Mindig nem lehet bemenni városokba, úgyhogy a világnak vége volt, és a városok hova tűntek? Sok minden hova tűnt, tehát... Kősivatagá vált. Tehát így vannak ilyen dolgok, hogy mit tudom én, megint csak ugyanez az alapjátékban is így volt, hogy van egy ilyen kiálló kúrás, tudod, ahol vinned kell, egy központi gócpontok, és alá vagy, ja, itt egyébként 47 ezer ember lakik. Tehát amennyire Battlestar Galaktikában vonultak át az ügyben. És így nézem, hogy ez egy sűrű szereplős film. Tehát hol? Tehát, és ott így elkoricálsz magadba. Egyébként érdekes volt, hogy Sasa mondta, hogy így a koronavírus beköszöntével egy kicsit más ízt kap a játék, de szerintem ez egyébként inkább belelátása a dolgoknak, de ami felmerült bennem, hogy nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy ehhez a Director's Cut-hoz Kojimának a világon semmi köze nem volt. De hogy nem kapjad a pénzt. Ennyi. Igen. Tehát így ez nem egy nagy durranás. Tehát azért a Death Stranding akármit lehet rá mondani, de ez egyedi játék, tehát ilyet nem minden alkalommal kapsz. De ezekben a küldetésekben, kiegészítőkben semmi olyan nincs, amire azt mondanád, hogy hát ebbe azért érződik valami kis íze, valami kis Kojima stihtje van az egésznek, tudod? Ebben nincs. Egész egyszerűen az érződik, hogy valaki elkezdett asszetteket így beledobálgatni. Figyelj, amikor a japánoknál egyetlen összefüggésbe hozzák valami nagy ilyen japán játékfejlesztői istennel a játékot, akkor nekem azért úgy ott van a cinema story, a cinemóra story a fejemben, amikor úgy reklámoztak a játékot, hogy a Suda 51 játéka, ő is egy ilyen gigapápa, de az egész dolog egy magyar ember fejéből pattant ki, egy nagyon jó játék, de semmi köze nincsen Suda 51-hez, csak ő láttam azt a kb. A dolgot, és ha jól emlékszem, az ő cége csinálta talán a grafikáját, a konceptartokat a játékhoz, tehát a design egy részét vállalta valahogy magára. Tehát ez valahogy olyan, mintha ezek a nagy japán játékfejlesztő pápák egy idő után már csak abból élnének, hogy brandingelik a játékokat, tudod. Hát figyelj, most egy túl az 50-en, így a 60-hoz közel azért így nagy megfejtéseket nem okvetlenül kell várni már az emberektől. Tehát, ez lehet egy kicsit beletörődőnek hangzik, de... Hát azért ismerünk a játékfejlesztőt, aki ilyen életkorban is azért tudott érdekes dolgokat alkotni, bár Peter Molyneux lehet, hogy rossz analógia, mert amit tajánlat csinált, a Curiosity-t, a többi szart, azt inkább felejtsük el. Igen, hát lehetséges, hogy ő is ki van égve, nem tudhatod. Az is lehet, hogy egyszerűen csak nem érdekli. Az is lehet, hogy egyszerűen csak odaadja a nevét. Tehát fogalma nincs, de őszintén Kojimával kapcsolatban azért az bizakodásra ad okot, hogy csinált egy Kojima Productions nevezetű vállalatot. Tehát azért úgy gondolhatod azt, hogy akkor talán mégis van ilyen szándéka, hogy ilyesmit fejlesz, de ki tudja, hogy ott kik terveznek helyette. Tehát ez is egy kérdés. Hát azt tudjuk, hogy a Yoji Shinkawa például egész jó csinálja ennek az egésznek a vizuál konceptjét, de majdnem most nekem ez ötletek. Volt. Tehát, hogyha a Kojima tervezte a Death Stranding-et, akkor nagyon nagy gáz van Kojimával. Hogyha kiadta valakinek, akkor meg másképp van vele nagyon nagy gáz. Én azt tudom meg elképzelni egyébként, hogy neki ez ami hasonló, mint ahogyan mondom, a Christopher Nolan a Batman trilógia egyes állomásai között létrehozott valamit, ami egy ilyen saját őrülete volt, mondjuk egy eredetet, vagy egy tökéletes trükköt. El tudom képzelni, hogy a Death Stranding az Kojimának egy ilyen olyan pet projektje volt, amit a Konami keretei között soha nem tudott volna megcsinálni. Ő akart egy olyat, hogy egy open world játék, ahol effektív nincsenek azok a szuper stimulánsok, amiket például említettél itt a podcastnek az elejében. Nincs az, hogy cikáznak körülötted az autók, meg ilyen toronyházak vannak körülötted, meg bűnözők, mert nem egy GTA-t képzelt el, hanem neki volt egy olyan elmélete, hogy szeretne egy rohadt nagy open world játékot csinálni, amiben nem történik semmi. Nézheted, ahogy a kövek kopnak. Igen, és sétálsz. Még azt hozzá kell tenni egyébként, hogy veszett jól néz ki PS5-on a Death Stranding. Tehát az valami brutális, úgyhogy PS4-en sem nézett ki szarul. De PS5-en, ahogy kinéz, én komolyan megálltam egyszerűen csak nézegetni a sziklákat. Hát, nézzük a PC-s verziót, valószínűleg ez még jobban néz ki, mert az biztos, hogy tudja tartani neked a 4K 60 frame-et. Aha. Tehát azt tudja, hogy tudja tartani. Azt PS5-en is tartja, csak így fuhától én néztem, hogy Jézusom. Hát csak mik vannak bekapcsolva mellette? PC-en lehet, hogy be lehet kapcsolni a ray tracinget, na? Viszont mennyire tuti egyébként, tudod, amikor mondjuk így kitalálsz egy ilyen koncepciót, hogy van egy ilyen nagy üres tered, amiben futárkodni kell, és mondjuk vannak ilyen zónák, ahol vannak ezek a PT-k, és azokat nem kéne nagyon megzavarni. És ez a koncepció, ez itt tök fasza, viszont ezzel háttérben megspórolod az AI fejlesztést, megspórolsz az ég a világ, hogy a jármű fizika fejlesztést. A fizikával nem kell foglalkozni, igazából semmivel nem kell foglalkozni. Gyakorlatilag van egy kurva nagy a szó vizuális és tartalmi részén is, egy tök üres tered. És most úgy tűnik, szerintem most az egyszeri hallgató azt fogja mondani, hogy most lehúzom a Death Stranding-et. Azért arra céloztam, mert sejtem lesz egy ilyen komment, tehát bocsánat, így megelőlegezve is tettem vagy érve. Hát emiatt többen néznek, húzom. Nem. Szerintem a Death Stranding egy nagyon érdekes példa arra, hogy milyen irányt vett múlt generáció végén. Nem végén, tehát múlt generációban azért a játékfejlesztésnek egy bizonyos ágazata. Ezt nyilván nem az egészre akarom ráhúzni, de azért itt voltak olyan emlékezetes pillanatok, amiket nem véletlenül emlegettek így évvégén. Mert azért most is maradva a Death Stranding példájánál, azért lehet sok mindent mondani például a Metal Gear-ek sosem voltak megosztók. Voltak megosztó húzások benne, de maga a játékból egyik sem volt megosztó. A Death Stranding az. Szerintem a Metal Gear-ből a PS1-en levő rész az egyedüli, ami igazán jó játék volt. Tudom, most szemét vagyok, de én ezt így gondolom. A PS2-es fullotornyon rohangálás 80 órán keresztül minden ugyanolyan narancssárga, kibaszott idegesítő volt az a játék. Tehát, meg valahogy ott már jobban kilógott a lóláb ebbe a hűtődobozban sétálgatok, és azért nem veszi észre, hogy ez a kurva nagy doboz, amikor arra nézett, még nem volt ott. Tehát így tehát akkor azt mondom valamire, hogy hardcore lopakodós játék, akkor ne legyen már sekhülye az AI. Tehát én értem azt, hogyha mozog, akkor reagál, azt is tudom, hogy van leprogramozva, meg le is tudom programozni, de igazából az, hogy fogja, és a hátam mögé osonok egy ilyen kurva nagy hűtőgép dobozzal a vállamon, és elbújok, érted, egy 100 kilós férfi az meg egy hűtőgép dobozzal a hátán, egy ilyen nagy amerikai méretű hűtőgép dobozzal a hátán, és így megáll, és megfordul az őr, és így elsétál a doboz mellett, ami egyébként előtte még nem volt ott. Tehát ezt én soha nem tudtam igazán komolyan menni, ezért mindig így kiakadt nekem ugye az első rész az megvolt, de akkor még engem nem ért el a hype, PS1-en játszottam vele, nagyon szerettem. nagyon-nagyon jó dolgok vannak az első részben. Azért, mert egyszerűen ott még baromi kreatív volt az egész koncepció. Tehát Kojima végre beszabadult a 3D-be, tudod, és akkor csinált egy olyan játékot a régi Metal Gear játékában, ami 2D-s volt, amit valóban nagyon jól átültetett. És ott az elvárások is kisebbek voltak, mert ugye PS1 még azért annyira nem volt egy teljesítmény cápa. Tehát ott azért bizonyos dolgokat meg lehetett csinálni, bizonyos dolgokat nem, és nagyon kiemelkedett a többi közül, hogy mennyi mindent lehetett csinálni a Metal Gear-be, meg hogy hogyan. De már PS2-n ez már nagyon gáz volt, és Phantom Pain, vagy mi volt ez az utolsó? Utolsó. Igen, abba már bazd meg, az, amikor kiugrik félmeztelenül egy kibaszott helikopterből, aztán kibasznak utána egy hűtőgépdobozt, aztán a sivatagban, ahol nincs ott senki, bemegy a hűtőgépdobozba, és a dobozban öltözik át. Tehát akkor már úgy éreztem, hogy ez nem az én játékom. Szerintem túl sokat vártál a játék, ezek omás pillanatok egyébként. Igen, tudom, de ezek az omás pillanatok, ehhez én nem vagyok elég japán. Hát nekem semmi bajom nincs ezzel, nagyon szeretem a japán kultúrát, most azon nem akarsz fent, hogy Sam Fishernek az éjjellátójának az három zöld pöttyét senki nem látja a sötétben? Az játékmechanikai dolog. Tehát az egy olyan dolog, hogyha nem lenne ott az a szar, akkor te se látnád a karakteredet a sötétben. Tudod, ezért világít a hátán Isaacnek az életerő csík, mert egyrészt életerő csík, másrészt pedig tök sötétben tök jól látszik tőle. Tehát a Halo-ban egyébként azon már kiakadok, amikor minden egyes ellenségen ilyen színes neoncsövek vannak, hogy minél könnyebb legyen eltalálni a fejét. Tudod, a szuper katonák, érted, vele szemben is ki vannak világítva, hogy minél hamarabb le tud őket lőni. Az már egy kicsit jobban kilóg nekem a játékból, de értem, miért csinálják. Tehát azt még elnézem, hogy a saját játékosodat kiemeljük valahogy a háttérbe. Gyakran egyébként a különböző fényviszonyok nem hatnak úgy a játékosra, tehát mindig egy kicsit fény van rajta, meg a sötét részeken is, azért, hogy a játékos lássa a saját karakterét. Persze tisztában vagyok vele én is egyébként, de ez nem olyan bazmak, hogy hűtőgépdobozba kell átöltözni a sivatagban, három gyík nézegeti, ahogy ott húzza le a gatyáját, én is akarom nézegetni, de miért nem ugrott ki eleve abba a ruhába bazmak, a kibaszott helikopterből? Akkor nem dobták volna utána a hűtőszekrényt. Ez a hűtőszekrény valószínűleg sok minden másra is alkalmas. Én nem emlékszem hűtőszekrényre. Nem tudom, fogalmam nincs, milyen doboz, csak mondtam, méretből következett, hogy hűtőszek. Lehet, hogy traktort tároltak benne, vagy mit tudom én, egy HTC Vive Pro 2 dobozban, mondjuk az kicsi. Úgyhogy nem. Az bevetésen hasznos. Igen. Egyébként még visszakötök, nem fogod szeretni, de visszakötök még az előző témára, hogy na, ez a véleménytelenség. Na. Ez gyakorlatilag már olyan szinten jelen van ebben a dologban, hogy még én sem tudok véleményt alkotni bizonyos szituációkban, mert például itt van ez az emlegetett HTC Vive 2 Pro. De szóval, hogy segítek. Tudod, de minden vére, szar, kész. Így elég olcsó megúsztuk, én azért kicsit objektíven próbálok ezzel lenni, én szeretem a HTC headseteket, és a net gyerekek felrobbant attól, hogy kijött ez a headset, és a vélemény, a tökre normális youtuberek, akik mindegyiknek a véleménye általában hasonlítani szokott az enyémre, amit önmagamtól alakítok ki, nem az ő általukkal, kipróbálom az eszközt, és kb. Ugyanazt jutnak ők is. Ezeknek a híresebb VR-es influencereknek a fele az azt mondja, hogy ez minden idők legjobb headsetje, a másik fele pedig az, hogy ez egy darab szar. És érted, ebből hogy rakja össze? Én sem tudom összerakni, vagy értek hozzá, tudom, hogy van felépítve, tudom, hogy működik, tudok olyan programot csinálni, ami ezen működik, de igazából nem tudom eldönteni, hogy milyen, ezért most fogtam, berendeltem, pont ma hozza a postás, megnézem, azt a szar, akkor visszaküldöm. Tehát már nem tudok mit kezdeni vele. Érted? Tehát én sem tudom megállapítani annak alapján, amit a marketing meg a sajtó elém hazudik. Tehát vagy igazuk van, vagy nincs, vagy jó, vagy rossz. És ez gyakorlatilag mindennel ez van, és az átlagember mit csinál? Vagy az egyik merépártoskodik, ugye akkor az a baj vele, hogy mondjuk szajkózza a te véleményedet, úgyhogy nem is látta a játékot, Zoli mondta, hogy szar, akkor szar, kész. Ez egyébként egy kedves imádat irántad is. Ugyanakkor egy kataton hülyeség az ő részéről, mert próbálja ki. Tehát nem attól lesz egy kézműves sörfinom, mert Winkler Robi azt mondta. Mert nekem vannak dolgok, amik nem ízlenek, aminek ízlik, és fordítva. Vagy pedig azt csinálja, hogy emiatt a pólus választási kényszer miatt nem választ pólust. Mert ugye, hogyha a pszichológiáját nézzük, a sikeres embernek mi a legfontosabb tulajdonsága? A legfontosabb tulajdonsága, hogy mindig dönt. És mindig elindul. Tehát mindig csinálja. Csinálja. A sikertelen ember pedig nem mer elindulni, nem mer döntést hozni. Tehát, hogyha te nem mersz belevágni egy üzletbe, amitől esetleg mondjuk pénzed lehet, akkor nem leszel gazdag. Az is igaz, hogy nem konfrontálódsz azzal a helyzettel, hogy mi történik, ha elbuksz. De konfrontálódni kell azzal a helyzettel, mi történik, ha elbuksz. Tehát mindenki imádja Elon Muskot. És mégis az emberek többsége az azt nem tudja eldönteni, érted, hogy gyakorlatilag mi a véleménye valamiről, úgyhogy nem néz meg előtte 6 review-t arról a játékról. Tehát itt tartunk. Tehát az egyik az a legrosszabb állapot, amikor nem dönt. Talán egy picivel jobb az, amikor dönt, de nem úgy, amikor egy másik embernek a döntését. Megnézi a Gergőnek az adását, hogy tudja, hogy neki mi a véleménye. Egyébként van még Hollywood hírügynökség. Tudom, ritkás, de van. Tudom, azért mondtam, hogy kvázi inaktív. Az öngyilkos asztakos, az jó volt, ez vicces. Nem nézem egyébként, mert nincs rá időm, de nem a Gergőre, de ugye meg ott tartok, hogy egyáltalán magyar videósokat nem szoktam nézni. Egy van. Akit nézek, a Retrosokot. Retrosokat mindenki néz, Retrosok kurva jó, most is jó volt. Ja, ezt néztem én is, de egyébként másokat nem. Nincs az a türelmem, meg a legtöbb az ilyen pajátszáskodás, nem nagyon bírom. Szerintem ez egy korral jön egyébként, hogy idő után már így én nem nagyon vagyok vevő arra, hogy ilyen. Tehát vagy az megy, hogy valaki neki el fullba nyomni a kretént és ripacskodik, vagy pedig ilyen olyan beszélgető műsorok vannak, amik nettó autofelláció. És arra meg szintén nincsen szükségem. Csak mutatják a VR-es srácok, hogy milyen az új stúdiójuk, milyen videóban az. Én nem ezt. Nem erről beszéltem. Elkezdem dicsekedni, milyen a házam. Nézzek, milyen szép házam van. Egyébként most adtam el, kiírom az árát, megyél. És tudod így, nézzek, milyen klassz autó van, ezt is körbe videózom. Ez az én autó, az enyém, tök jó, meg tudtam venni, kurva jó, keresek. Hát ez ilyen videó az úristen, mint amikor melyik az a szerencsétlen Dancsó, aki az inverzére változott, tehát aki így feketéből fehér lett, vagy fehérből fekete, mert most ez divat más területeken is. De az a csávó, amikor a mit tudom, milyen márkájú kameráját kezdte el bepromózni a saját csatornájában. Ja, vetél Reckárletet, azt hiszem. Igen, és hogy ezt egyébként lehet vérelni is tőlük, bassz meg, mondom, úristen, gyomrom forog ezektől a gyerekektől. Pedig neki voltak régen tök jó videói, most pedig az, hogy milyen zokni, milyen cipőhöz megy, tehát ez nem én vagyok. Nekem ez egy nagyon-nagyon komoly gyengém, én nézek esténként Dancsót. Én leiratkoztam az egyedüli csatorna egyébként, amit így nem hagytam ott, mert a legtöbb csatorna az olyan, hogy elindul valami, és hogy körülbelül tartják azt az irányt. De ez is fogta, és így visszafordult, tudod, jó, bassz meg, én nem erre fizettem, köszia. Nem, mintha fizettem, a lájkommal, vagy a subscribe-olásommal fizettem, de igazából az nagyon éjesztő. Az a változás, az kurva éjesztő. Nálam egyébként mondom, annyi ebből jó, hogy nem vagyok már 6-7 éve nincsen kábel tévé a lakásban, tehát amióta beköltöztem, előtte sem nagyon néztem. És Dancsot és igen, igazából ennyi igényem. Én szeretem. Igen, ugye? És ennyi nekem elég ahhoz például, hogy képbe kerüljek mondjuk a trash-sel. Tehát mondjuk heti 10 percen van arra, hogy képbe kerüljek mondjuk azzal. Megnézel egy Tarantino filmet, az azért mégis csak sokkal trash-sel. Az azért kultúra. Trash kultúra. Hát ez ebben a léptékben az már magas kultúra. Hát persze, de hát azért nézed azt, mert az jó, nem? Dancsó meg forzaszt. Na igen, de mondjuk most a Dancsóról beszél. Én ennek látom egyébként a létalapját. Igen, promót csináltuk a Dancsóval. Ez ugyanaz, mint a Call of Duty egyébként. De nekem nem a Call of Duty-val van baj, a Call of Duty egy tök jó játék. Én megtanultam értékelni az évek során. Nekem az a problémám, amikor megjelenik a Call of Duty sodás. És elkezdenek egymás után jönni a Call of Duty-k. És nagyon sok játék... Assassin's Creed-nél érzem leginkább ezt a problémát. Hát ott, igen, tehát a Ubi ott nagyon ráismert arra, hogy hát igazából ebből lehetne egy öntvényformát csinálni, igen, és a játék volt gyakorlatilag erre a sablonra felhúzni. Én kurvára fosok attól például, hogy a Ubisoftnak az Avatar játék az gyakorlatilag egy átszkinezett Far Cry lesz. Mert azért már vannak erre utaló jelek. Teljesen valószínű, vagy hogyha a külső nézetes, akkor pedig egy átszkinezett Assassin's Creed. Igen. Úgyhogy majd meglátjuk, ebből mi fog kiderülni. Aztán borzsat, avatár tornyok lesznek. Milyen tornyok lesznek? Ilyen kék lények által csinál tornyok onnan lehet, mint a borzsa tornyok. Ott mondták egyébként, hogy valahogy úgy kell elkezdeni az avatár játékot, hogy ilyen őrposztokat kell majd elfoglalni. És már láttam maga a Far Cry-nak ezeket a milyen megoldásait. Akkor többet látsz a térképben. Ez milyen újszerű. Hát ilyen még nem volt. Csak kirakja az aktivitásokat a térképre, és amikor így ránézel mondjuk egy Valhalla, ugye az Assassin's Creed-nek az új része. Igen. Mert Ragnarok volt a leánykori neve. De mindegy, a Valhalára vagy az Odysseyre így ránézel a térképre, akkor így nem az a reakcióm, hogy hű, bazd meg, de kurva sokat fogok játszani, hogy hú, a kurva élet, és menekülni kell. Ennyi játék, de meghalok, mire a végére érek. Tehát így az már sok, tehát a Ubisoft-tal az a probléma, hogy ők túltolják. Tehát tipikus ez a jó dolgot csinálnak, de a jó dolog egy bizonyos mennyiségig jó dolog. Tudod, ez a, már el is tudtam itt ezt a nagyon béna hasonlatomat, a nagyon jó viszki, amit minden nap meg kell innod, de igen, a te kiégésed kapcsán. Tehát ez ugyanaz, hogy jó dolog egy Assassin's Creed, de amikor már ott tartunk, hogy bazd meg, a viking, a baltás viking lopakodik. Mi? Hogy? Miért? Miért lopakodik? Sose lopakodtak. Miért lopakodnának? Nincs benne a kultúrájukban ez a fajta lehetőség. Hát, miért lopakodna? Miért lopakodna egy két méter magas, 120 kilós germán, érted? Bazd meg, ekkora franciák mellett. Nem hallottál a Ninja Vikingről? Nem hallottál meg? Ezt ez olyas, mint a cápa polip keverék légy, mint a szellem cápa, meg ezek. Ez már kezd elmenni egy olyan irányba, ami már nem az az irány, amit úgy valahogyan szeretnék. Tehát most is érted, egy Black Flag-et most is elő tudok venni, és tök jó játék. Tehát így, jó, hát most már ugye érzed a mechanikában azokat a kis zöggenőket, amik ugye nem annyira áramvonalas, mint egy mostani játék, de attól még a játék jó, és vannak benne tök jó aktivitik, minden dolgot rendesen kidolgoztak, és pont akkor a játék, amit még végig lehet játszani. Saját magamat megkövetem egyébként, mert korábban ugye beszéltünk arról, vagy felmerült, de legalábbis én szoktam hangoztatni, hogy egy játéknál nálam a történet az, ami nagyon fontos. Az volt sokáig a nézőpontom, amit én lelkesen egyébként védtem is, hogy a történet az, ami konzervál egy játékot. És hát meg kell követnem saját magamat, mert rá kellett jönnöm, hogy hát ez kurvára nem így van. Tehát ez akkor tudatosult bennem. Bajosok köztál az első résszel? A másodikkal, meg a harmadikkal. Hát ott a történeten nincs probléma. Ezzel nincs. De tudod, akkor még amikor játszottam vele, akkor úgy voltam vele, hogy kurva jó a történet, de a játék menete kicsit elmarad mögötte. Hát én most nekiálltam újra a Bajosaknak, hogy az milyen kurva szar shooter, a szavakkal nem tudom elmondani. Tudod, miért? Mindegyik epizód, és írt is van, mindegyik epizód legalább 4 órával hosszabb, mint kellene. Hát, borzasztó. És ezt úgy mondom egyébként, hogy olyan Bajosakot, azt mind a ketten imádjuk egyébként. Igen, csak amíg régebben mondjuk 6 évvel ezelőtt, 7 évvel ezelőtt én ekkora különbséget láttam, így mondhatom, ekkora különbséget láttam a történet meg a gameplay között, most ennyit látok. Jó, hát figyelj, az első rész az gyakorlatilag egy teljesen egyszerű dolog, egy Ari FPS template felszkínelve szépre, és írtak hozzá egy sztorit. Tehát ott még az ellenfeleknek az aljába se nyújt bele szerintem senki, mert az is olyan, mint az a töltelék alja, amit úgy adnak, tudod, hogy az indi gyerek össze tudja dobni belőle a lövöldözős játékát, és milyen fasza, és 2 óra alatt összedobtál bele valamit blueprintbe. Tehát igazából minden komponens az abból van, de olyan szinten, hogy még a fegyvereknek a billegése is, amikor haladsz, az is ugyanaz az animáció. És Ez nem volt akkor baj, mert senki nem foglalkozott vele, mert hogyha mondjuk valaki nem fejlesztő, akkor nem tudja, hogy van ilyen templét. Azt se tudja, mi az a templét. Lehet, hogy még a szóval is problémája van. A lényeg az, hogy ez egy előre gyártott kit ahhoz, hogy föl tudja, előre gyártott készlet arra, hogy könnyen tudja egy FPS-t csinálni. Igazából nagyon nem nyúltak hozzá. Egyedül az EDM rendszer az, ami tudod, egy kicsit eltér attól, az nincs benne. Azt ők programozták. De úgy alapvetően a játéknak a felépítése, az AI-k meg ilyenek, gondolj bele, mindegyik AI, hogy meglát rád ront. Tehát ez nem valami szofisztikált, és a legtöbb dolog, amit csinálnak, az, hogy 2 pont között sétál, vagy néha megáll és nézelődik. Tehát ez kb. Az, amit leprogramozunk, mit tudom, Develop Advanced órán mi is. Tehát és ott megcsinálja a hallgató úgy, hogy akkor van 3-szorra gyakorlatilag a Visual Scripting óráján. Tehát ez nem egy nagy truváj, tehát ezt valóban meg lehet csinálni, de ott valóban a sztori kibaszott jó volt, meg tudod, a környezet, az art design, az egész milliója, ahogy bevezeti, tudod, az Andrew Ryan-nek az érces hangú hangja, a mikrofonban, amikor bemondja azt, hogy Rapture, és így recsel egyet a hangja, és hogy meglátod ezt a víz alatti várost, tehát ez monumentális, kibaszott jó a körítés, az inkább egy film. Uh-huh. És akkor bemész, akkor meg tudod, jön ez a horror hangulat, és valóban mész a játékkal, bele akarsz parázni, csak már öregek vagyunk, azt mondjuk, hogy beparázunk egy horror játékot, ennyekem egyébként VR-be még megy, én azért szeretem nagyon a VR-t, mert a VR horror az nagyon ijesztő. Azért beékelnek egy olyat, hogy nálam még megy, tehát én horror játékom, én mindig nagyon tudok fosni. Mondom, újra kipróbáltam a Dead Space-t, és az, hallod, az egy... Az első rész az kurva jó. Hú. Ez nagyon sokkal jó, mint az utána következőket. Én a másodikra még emlékszem, hogy az nagyon tetszett, nem mertem már nekiugrani, mert működik nálam a horror, de most már egyre kevesebb ideig bírom. Emlékszel, együtt játszottuk össze a harmadik részben, és próbáltuk kooperatívban, és azon vettük észre, hogy annyira rettegünk a játék, hogy teljesen másról beszélgettük, és csak így nyomtuk. Nem, az volt, hogy te mindenhol megálltál, bazd meg, megnézegetted az egyes elemeket, hogy hogyan néz ki, hogy van feltextúrázva, meg hogy hogyan száll a gőz, bazd meg, így nem lehet kópozni. Te konkrétan ott voltunk egy csarnokban, feladni kóricába, az még nézegeti a mennyezetet, én mert menjünk, mert faszom, hogy így 3 hétig fogjuk játszani ezt a 4 órás játékot. Amikor meg elkezdtük játszani, és nem ez az, akkor meg az volt, hogy elkezdtük tök más dolgokról beszélgetni, tehát a játék komolyan az atmoszférát elvesztette attól, hogy kópoltunk, és inkább dumáltunk, mert régen dumáltunk, és mentünk el, és így ilyen rutinszerűen írtottuk ki, és aztán tetetett fel ezt a kérdés, hogy ez szarra, mindenki játszunk, inkább csak beszélgetni. Tehát az konkrétan nagyon hangulattalan volt ketten. Egyedül egy picivel jobb volt, de ott meg tönkretette az ilyen kiegyensúlyozási dolog. Tudod, ott volt az elektronikásznak az a húzása. A mikrotranszakció. De úgy, hogy rákényszerítettek a mikrotranszakcióra, mert kikerült az információ, hogy az a fegyver, az a 2 fegyver, amit az elején megkapsz, amivel tesztelték a játékot a teszterek, amivel végig tolták, azt utána fogták, és lebutították, tehát kisebb sebzése volt, mint mindenben rosszabb volt az előző, és az eredeti fegyvernek a paramétereit pedig egy külön fegyvercsomagba kirakták. Tehát magyarul akkor játszottad ugyanazzal, mint a tesztelek, ha megvetted a DLC-t. És ugye a játéknak egy bizonyos szakaszában már nem nagyon tudtál normális a játszani, olyan nehéz lett a játék, hogy az átlagember azt mondta, hogy ez nekem sok. Tehát hogy lehet ilyet csinálni? Tehát ez egy tipikus elektronikárcos húzás volt, bel is bukott a Dead Space franchise, hát most próbálják visszahozni. Amit láttam, annak alapján szerintem fog sikerülni. Na, akkor beszéljük egy kicsit erről a Dead Space dologról, mert akkor szerintem megnézted azt a developer videót. Persze, én is megnéztem, élőben közvetítettem is. Kurva jól néz. És én nagyon elgondolkodtam, mert szerintem igazából az alapján mondom, hogy beleszimatolok a levegőbe. és megvárom, hogy a vibe az elkap-e. Uh-huh. És én azért mondom... Te legyen visszavolt ezt a vibe-ot átadtad a tínédzserektől. Hú, van egy kaza. Ne járjál óvoda közelében, mert akkor te adom szociálni. Hú, figyelj, mert jönnek még. Ez jönnek. A vibe. Igen. Tehát... Hát, hogy a gyereked lesz, mi lesz, úristen, mennyire szót fogsz tanulni. Gőgicselni fog. Az elején. Aztán nem. Hát, hát éves, az már rohadtul nem gőgicsel. Az már pofázik. Már hányos? Melyik? 6 éves. 6 éves. Hát remélem nem 6 évesen fog megszületni a gyerekem. Nem tudhatod előre, tehát azért, okay. Ugye, ahol most a tudomány áll, nem lehet tudni, tehát akár 6 évesen is lehet a gyereket születni. Ja, te az már él egyébként nálunk, hogy majd ő eldönti, hogy fiú lett-e vagy lány? Nem, az csak a általában baloldali vezetési országokban. Láttad, Amazonon volt egy ilyen kurva jó cucc, hogy kint volt egy póló, hogy nem csak két nem létezik. Kapható férfi és női minta. Ez megvan, hogy azért kicserélték, hogyha visszakeresel a Fireteam-ben, úgyis fogunk róla beszélni. Ja. Az eredetileg, amikor választod a karaktert, akkor ott az volt, hogy male és female. És a megjelenő változatban, hogy a előző videóban meg lehet nézni, amikor tudod, még csak promózták. És ott meg a male és female helyett, csak egy update-tel jött, mert amikor először letöltöttem, akkor még male és female volt. Még viccelődtem is vele, hogy ebből baj lesz, mert csak két nem közül lehet választani. És most már valami olyasmi van, hogy femin, meg muszkulár ezek közül lehet választani. Mm. Tehát kicserélték a feliratot, mert annyira be vannak szarva attól, hogy be lesznek támadva, hogy a többi 26 nemet nem lehet kiválasztani a játékban. Erre volt egyébként egy elméletem, hogy ugye zajlik ez a nagy erejű érzékenyítés mindenhol, és szerintem az lesz ennek az egésznek a kifutása, hogy alibizni fog mindenki. De vagy hasonló lesz, mint a Cyberpunk. Most is alibizik mindenki. Tehát csak ez szerintem egy PR fogásnál nincsen ebben több. Tehát annyi fog szerintem történni, hogy mondjuk, és azért hoztam fel például a Cyberpunkot, hogy olyan lesz, mint a Cyberpunknál. Azt mondani, hogy tudod mit, bazán megcsinálod a saját karakteredet, csinálj egy nőt pöccsel, vagy egy pasit pinával. Bocsánat, a szofisztikáltak szó elnézést. A jövőben játszódik. Igen, tudom, de péniszt faradhatsz az orrod helyére például. Például megcsinálhatod ezt, örülj, oké, a történethez semmi köze nincs. De mindenki megnyugodhat. A szemet már mondjakatok, mesztelenül mászkálsz az utcán, akkor sem szólnál senki, hogy pucér vagy, vagy nem fütyülnek utána, ha jó csajt csináltál. Igen, úgyhogy szerintem ez nagyjából ennyi lesz. Valószínűleg, tudom, az Alien Fireteam Elite-ben ennyi haszna sem volt az egésznek. Ez azért kell. Most érted, négy karakter plusszal el lehet hallgattatni egy nagyon hangos kisebbséget. Ennyi. Ezen meg lehet sértődni, de tudjuk pontosan, hogy erről van szó, tehát ez egy fél PR, fél politikai fogás ez az egész hiszti, ami jelenleg itt zajlik. Röviden összefoglalom, hogy Zoli mondott, Zoli náci lett. Ez így. Azonnal rohadt szemét náci lett, igen. Ezt megkaptam, már itt ottam ott egyébként, úgyhogy tudja, hogy ez majd jönni fog még jobbról balról, de igazából foglalkozhatnék vele, vagy leszarhatom. Jó, ezentől nem férfi vagyok, hanem paffa bűvös sárkány. Vagy... Jó, én meg félisülek vizes pohár, jó? Az jó, de mert az is jó, így közelebb vagyok. Jaj, de rossz. No, viszont akkor térjünk vissza a Dead Space-re, hogy ugye megnézted a developer videót, és nekem például az első, ami szöget ütött a fejembe, az, hogy tavaly, amikor volt a PlayStation 5-nek hasonló ilyen fejlesztői videója, hogy mit fog tudni a PlayStation, én azt kibaszottul untam. Az volt unalmas. Innen tudtam, hogy ez szakmai videó. Na most a Dead Space-t én nem mondtam. Én úgy éreztem, hogy ez nekem szól, hogy az én kíváncsiságomat akarja felkelteni. Igen, valóban ezt csinálják. Akik szeretik az elsőt, annak a kíváncsiságot akarja felkelteni. Igen, és... Nem valami váratlan. És ennek kapcsán viszont azt néztem, hogy nekem nem tűnik a Dead Space... Ez remake, ugye? Uh-huh. Tehát ez a Dead Space remake, ez nekem nem tűnik egy... egyegetverő megfejtésnek. Gyorsan hozzátenném, hogy én a PC-s verziónak a modolt változatát játszottam. Láttam a videódat, igazából képben vagyok, hogy jobban nézett ki, mint a dolog. Én kb. A modolt verziót emlékeztem, tehát úgy emlékeztem rá, mint hogy így nézett volna ki, de sajnos nem. Nem. Sokkal azt megnéztem utána egy másik videót, hogy valójában hogy nézett ki. De azért én nagyon nagy különbséget látok a modolt verziót és a Dead Space között, ha más nem a volumetria effektekben. Tehát abban, hogy ugye minden fényed volumetrikus, maga van normálisan atmoszféra modeling van benne, tehát vannak füstök, vannak ilyenek, és ez egy horrornak nagyon jót fog tenni. De ez volt az eredeti Dead Space-ben is. Hát az totál fake volt. Az oké, hogy fake volt, de nem fogod, szerinted észre fogják venni, nem, te észre fogod venni, de észre fogják venni az emberek a különbséget? Hát nem tudom, szerintem nem fogják ilyen górcső alatt nézni. Én azt gondolom, hogy ez most meg fog szólítani egy teljesen másfajta társaságot is, és a régieket is. A régiek, akik játszottak vele, azok szerintem ugyanazt csinálják, mint bármelyik remasterre, hogy rosszabb. Ez olyan, mint amikor a Mafia egyre mondták, hogy rosszabb, és valóban kihagytak belőle egy pár mellékküldetést, viszont ennek ellenére vizuálisan sokkal lenyűgözőbb a játék, és sokszor sokkal játszhatóbb a játék, mint a régi Mafia. Tehát azért nem egyértelmű az, hogy ez rosszabb, sőt, szerintem egyértelműen jobb, mint az előző játék, csak ugye a legendát az borzasztóan nehéz megütni. A remékek általában, nézd meg, azok el szoktak hasalni. Most ez, hogy ebbe mit rak bele az Electronic Arts, azt nem tudom, de azzal a sérülésrendszerrel, amit beletesznek a nekromorfokra, az szerintem azért van fantázia. Igen. Hát ez kicsit olyan, mint tudod, a Doom Eternalben abban volt ez a megoldás, csak itt a működéseket is befolyásolja, nem csak, hogy hülyében néznek ki. Tehát a Doom Eternalben is kurva jól néz ki, de itt ez egy kicsit fejlettebbnek tűnik még annál is, és valóban szerintem az egy horrorhoz hozzátesz. Tehát amikor ilyen szinten megy a gore, az kurvára hozzá fog tenni. Azért tartom ezt egyébként furcsa, mert a Doom Eternalnál ez lényeges, mert össze vagy zárva szűk területen ezekkel a lényekkel, látod gyakorlatilag az arcod. De a nekromorfokat nem szabad magadhoz közel engedni. Tehát olyan messziről próbáltam lelőni a nekromorfokat, a közelemben ne tudja meg. De hulla másképp fog kinézni melletted, amikor elmész majd mellettük. A videójátékosságát fogja egy kicsit elvenni ez. Tehát ugye akkor minden halott egyforma mellette. Az amikor megöltél egy csomó klónt, ugye ez a klasszikus ilyen diszonancia érzés videójátékban, hogy mindig ugyanolyan embereket ölsz. Tehát itt az lesz, hogy ezek lehet, hogy az elején különböző féleképpen néznek, de tuti nem ugyanott fogod mindegyiket eltalálni. Ez lehet, hogy direkt azzal fog szórakozni, mindegyiket tértől lefelé lecsonkolt pont ugyanott. De a lényeg, hogy szerintem ez jó dolog, tehát ez amikor kicsit van ilyen procedurális jellege a dolognak. Nekem mondom, a volumetria effektek azok baromira bejöttek, a világítás az nem is említhető egy lapon az eredetivel, tehát egyszerűen kurva jó benne a világítás, valamint ez a rendszer, ez a három. Sokkal többet ennél még nem nagyon láttunk. Mondtak egy dolgot, amit én kicsit félek, hogy beszélni fog Isaac. Az azért egy elég kétesélyes dolog, hogy az jó lesz. Aztán mivel már második részben is beszélt. Igen, és nem is szerettem. Nem, egyébként ennek a szótlanságnak van egy olyan misztikus jellege, az ember kicsit jobban bele tudja élni magát, mint hogyha kap egy hangot, kap egy szöveget, így a te félelmeidnek, amit a monitor előtt mormogsz, az kicsit olyan, mintha az ő szövege lenne, nem rontja el a karaktere a te élményedet. Nem tudom, átjön-e. Igen, mert personális, mert jobban magadénak érzed, ha nem egy másik ember hangján beszél. Ugye ez van mögötte pszichológiailag, hogy ha nem beszél, akkor a saját belső monológodat hallgatod. És az a komment az azért más. És hogyha ő is megszólal, és egy másik hangon beszél, akkor az kiesél egy picit a szerepből. Tehát akkor valóban inkább egy filmnézővé avanzsálódsz, és nem a beleélés segíti. De hát ez erről egyébként dizájnerek mai napig vitatkoznak, hogy egy olyan karaktert kell csinálni, ami beszél, mint mondjuk ugye Drake az Uncharted-ban, és annyira szerethetővé kell tenni, meg úgy ki kell dolgozni, hogy szimpatikus legyen, szimpatikus tömeggyilkos. És hát, jó, hát kinek mi a szimpatikus. És úgy, vagy pedig azt mondják, hogy a karakternek minél kevesebb saját jellegzetességet kell adni, és akkor beleéled magad a karakterbe, és úgy helyezkedsz bele. Szerintem egyébként mind a kettőnek van létjogosultsága, csak más a hangulat, totál más a hangulata. Kezdjük el triggerelni az embereket, mit szólsz hozzá, ennél jobban. Számos rendben álltunk mindenben, most már volt itt LMBTQ, volt meg a gamer közösség, volt már minden. Szóval nem szabad most adásban azt mondani, hogy niggerelni az embereket. Ilyet nem szabad mondani. Triggerelni. Nem ezt mondtad az előbb. De triggerel is mondtam. Viccelt. De miért csinálod ezt talán? Kivel? Na. Jó. Beszéljünk két játékról. Ugye lement az E3 ezelőtt két hónappal. Uh-huh. Elvég két hónappal. Igen. Az E3. És volt két játék bejelentés, aztán majd még megnéztük a többit is, amik még így vannak, de van kettő, ami kifejezetten érdekes volt. Ez pedig a Stalker 2 és a Halo Infinite. Igen, ez két elég jó trigger pont. Jó, én úgy gondolom, hogy véletlenül se esünk bele abba a hibába, hogy egy kalap alá vesszük a kettőt, és egyben próbálunk beszélni. Nem, teljesen más helyzet. Tehát kezdjük el mondjuk a Stalkerrel. Ugye, aki nem tudja, a Stalker 2 az végre megmutatta magát gameplay szinten. Tehát nem csak ez a fogcserélgetős lószar volt, mint amit az Xbox. Lát, nem tudom, láttad azt a... Hát az... Kurvára arra voltam kíváncsi a Stalker. Az valami gyalázat volt, azt senki nem értette, hogy ezt hogy gondolták. De nem baj, most már tudjuk, hogy fogat is lehet majd cserélgetni benne. Igen, ez egy hiány fontos. Ez nagyon fontos. Ez úgy hiány, de játékból hiányzik. Nem tudom, most itt Doom Eternal aztán, és milyen jó lenne, ha ki lehetne cserélni a fogát. Tehát, annyira szeretni, FPS-be fogat cserélni, ez a legjobb ötlet. Milyen játékmechanika kötődik a fogcseréhez egyébként? Nem, ez fogas kérdés. Aha, ez szerintem kb. Az, mint a Cyberpunkban, amikor péniszt rakadsz a nőre, tudod, semmi. Mm, az egy fontos dolog. De ez perverz állat. Viszont végre van gameplayünk, és én amit láttam, kurva jól néz ki a játék. Ez nem meglepő, az oroszok kurva jól kinéző játékokat tudnak csinálni. Nézd meg az új Metrót, mondjuk a PC Enhanced Edition-t, azt nézd meg belőle. Ja, egy RTX-et tudó gépen. Tehát mondjuk egy raytracing-et tudom. Nem RTX-et tudom, mert ez egy elég szakmaitlan volt. Tehát egy raytracing-et bíró videokártyával vizsgáld meg. Azt a verziót, amit update-ként kaptál akkor, ha megvan az eredeti, mert ott már kiveszik belőle azt a részt, de most direkt elvittem a Metro irányába, de mindjárt visszakanyarodok. Tehát kivették belőle azokat a részeket, amik ilyen hibrid megoldással még nem raytracelt, de raytracelt is hátkapcsolat, mert az úgy lassú, ha mind a kettőt kell csinálni. Ezért fogtak és csináltak egy olyan verziót, amiből kivágtak mindent, amit nem raytracelt videokártyák tudnak, és csak a raytracelt videokártyákon indul el. Na az elég durván néz ki. Tehát az oroszok tudnak. Tehát a Stalker videón is ez látszott, hogy baszottul jól meg tudják csinálni, az art design is jó náluk. A vizuális hangulata van, ugye van egy íze az orosz dolgoknak, mindig meg tudod állapítani, hogy oroszok csinálták. Tehát így igazából az egésznek van egy erős jellege, ami miatt lehet szeretni vagy utálni, de a lényeg, hogy stílusa van. És ezen is ezt látszott. De azért én még a Stalkert így nem emelném példasztára így egy videó alapján, mert tudjuk, hogy viszont amit el szoktak baszni, az, hogy általában kurva sokat késik, aztán soha nem készül el. Tehát ezek... Tehát kicsit félek attól, hogy ilyen cyberpunk ismétlődés lesz a Stalker. Hát elvileg, hogy ha jól tudom, pont ma jelentették, hogy a Scornt megint eltolták ezúttal jövőre. Ez ilyen Duke Nukem feeling benne. Ez ugye az a játék, amit ilyen nagyon... Hát ilyen giger, nagyon, nem is giger áthallás, hanem konkrétan gigeres környezetben kell elképzelni. Teljesen kigigerelik a játékost ezzel a tologatással. Ez is kérek, a műsor vendége Geszti Péter. Aki nem látta, most nagyon ingattam a fejemet. Ez szörnyű. Ez az ingat tagod? Ez most muszáj. Hú, még kit néztem, aki ennyi szó viccet csinál? Nem tudom, de ne csinál többet. Szerintem valamelyik hallgatom csinál szó viccet, igen. Igen, ő szokott ilyen. Járjatok felánhoz. De ne csináltak szó viccet, mert rám ragad. Na, akkor a Stalker, akkor neked tetszett ezek szerint Stalker 2-ből, amit láttál? A videóval nem volt különösebb bajom, de én ennek alapján még azért nem dönteném el, hogy tetszik a játék, vagy nem. Tehát így meg fogom nézni, amikor majd megjelenik, de szerintem ez megint úgy fog megjelenni, hogy nem lesz kész. Tehát így Stalkerre azért az jellemző volt, hogy... Nekem az a fura egyébként. Minek ez még egyszer? Tehát ez már, tehát én értem, hogy a Stalker egy kicsit más, mint mondjuk a Metro, de valahogy úgy... Szerintem egyébként az lehet a háttérben, hogy az alap Stalker igazából muszáj hozzátenni. Tehát nyilván nem bántjuk a Stalkert, és láttátok a Retroverse videómat, nagyon szerettem a Stalkert. A filmet. De. A Stalker azért nem teljesítette azokat az ígéreteket, amiket ő támasztott. Nem, egyáltalán teljesítette, igen. Tehát gyakorlatilag abból semmit nem valósított meg. Amit megvalósított, azt így is egyébként nagyon szépen csinálta, de kurvára semmi köze nem volt annak a Stalkernek ahhoz a Stalkerhez, amit ígértek a fejlesztők. És én el tudom képzelni, hogy van még egy ilyen ódiuma a fejlesztőknek, hogy el akarják készíteni azt a Stalkert, amit valójában akartak. Elég érdekes és elég beszédes, hogy nem nagyon van ígérgetés a Stalkerrel kapcsolatban. Én attól tartok, nekem van egy olyan érzésem, hogy a Stalker 2 messze nem lesz annyira ambíciózus projekt, mint az első rész volt, hanem egy korrekt FPS-t fognak letenni az asztalra, ami sokkal szebb, mint az első, nyilván sokkal szebb, mint az első, de messze nem fog akkora kockázatot vállalni, így nem kell megfelelni akkor a felelősségnek sem. Hát ebben a szempontból az Atomic Heart szerintem szerencsésebb, hogy csinálnak egy szintén ilyen orosz hangulatú dolgot. Nem tudom, mi lesz a játék, fogalmam sincs. De az érdekesebb, mert azzal szemben nem támasztasz nagy elvárást, mert az egy ilyen szürreális orosz valami, az is ilyen poszt-apokaliptikus világban játszódik, és abban úgy érzem az erőt az art designban jobban, mint a Stalker. Hát abban igen, csak nekem van egy olyan félelmem. Nem biztos, hogy jó játék lesz. Az Atomic Heart-tal kapcsolatban pont ez az egyetlen problémám. Van ez az orvosiló, tudod? A Free Studio első játéka jelenség. Hát most éppen teszteltél egy játékot, ami tetszett. Okay, igen, de ott például az volt, hogy ők nem vállaltak sokat. Tehát ők vállaltak egy kalandjátékot, egy stílusos jópofa kalandjátékot, erős boss harcokkal. Ennyi, meg egy kedves környezetben. Tehát igazából ennyi. De például talán a Jade Empire volt, az nem tudom, lehet, hogy hülyeséget mondtam, akkor elnézett a Quantic Dream alapító David Cage-nek volt az első játéka. szerintem a Jade Empire volt. Nem, az a BioWare-nek volt a nem első játék. Igen. Minél valamelyik játéka volt, és arra mondták azt, hogy ez tipikus ilyen első játék, amely mindent bele akart pakolni. RPG elemet, mindenféle akció dolgokat, nagyon mély történetet, meg mindent, és vagy ezek az elemek, ezek nem egymást építették, és egymást támasztották ki, hanem valahogy így rogyatozott ez az egész építmény. Saját magát. Amikor egymás ellen dolgoznak a részletek, arra a legjobb példa az a BioShock Infinite, amikor gyakorlatilag már kurvára nem akarsz levöltözni, mert kíváncsi vagy a sztorira, és ilyen akadálynak érzed azt, hogy már megint bazdnak, bezárt ide ebbe a három dobozos arénába, mert azt csinálja, hogy nem nyitja ki az ajtót, és mögötted meg valamit lezár, és akkor átszabadított egy csomó handyment, meg mit tudom, egy csomó ellenfelet, akkor lövöltözöl egy darabig, húzza az időt, aztán végre kinyílik a kurva ajtó, és mehet tovább a sztori. Tehát ott van az, hogy egy egészen jó gameplay van abban a játékban, viszont annyival jobb a sztori, hogy gyakorlatilag a gameplayt gyűlölöd, mert nem akarsz vele játszani, nézni szeretnéd, vagy sétálni akarsz. Tehát ez egy sétaszimulátorként meg lehet, hogy jobban működne, vagy kevesebb gameplay. Hát figyelj, lehet, hogy jövőre itt van az új BioShock. Azt meglátjuk. Most meg kell, hogy volt ez az Nvidia GeForce Now szivárgás, és abban a listában azt mondták, hogy BioShock mindenképpen lesz jövőre. Most már azt is lehet hallani, hogy RTX-es BioShock is érkezik. Ebben sokan azt látják, az első rész remake-je készül megint. De hát majd reméljük, nem a vakmókusok csinálják. Reméljük, hogy nem. Fú, akkor hozzád is eljutott a vakmókusok híre. Hát figyelj, igazából azzal a játékkal hát végigjátszottam a vakmókusos verziót is, mert úgy emlékeztem, hogy ez a játék tök jól nézett ki, és biztosan följavítják, akkor még jobb lesz. És így egy csomó minden kurvára kilógott belőle. Tehát olyan dolgokat raktak bele, hogy így néztem, hogy ez biztos, hogy nem így nézett ki. És valóban a shaderek, meg egy csomó minden jobban néz ki, de aztán most amiatt, hogy van egy ilyen Vorpex VR nevezetű alkalmazás, amivel VR-esíteni lehet a régi játékokat. Kvázi égomnyomásra? Hát azért nem, de kis piszkálással azért megoldható. És konkrétan berakja a fejkamerát így, hogy nézelődsz a játékba tök faszán. Nyilván a kéz dolgokat nem tudja megcsinálni, tehát az tovább is gamepaddal tolod, viszont tudsz nézelődni, és azért másokkal az ezer elég erő. És így én teljesen meglepődtem rajta, hogy mennyivel néz ki jobban, mint a vakmókusos verzió. Még most is. Tudod, rosszak a textúrák felbontásilag, meg nyilván nem néz ki, nem olyan nagy felbontású, és igazából a shaderek is rosszabbak, viszont egészen egyszerűen az art design az nincs terébe cseszve, mindenféle olyan elemekkel, amik nem passzolnak oda. Tehát működik. Működik az atmoszféra, működik a világítás, működik minden, jól néz ki. Nyilván közelről VR-ben még inkább homályosak a textúrák, de ettől függetlenül tök jól néz ki. És itt vakmókusos verzió pedig tényleg olyan, mint a vakmókusok csinálták. De csak, hogy értse más is, meg azért kicsit talán én is, mi az, ami kifejezetten nem működött a vakmókusos változat. Aki nem tudja, mi ez a vakmókusos dolog, ugye a Blind Squirrel fejlesztő csapat csinálta ezt a felújítást. Ugye ez a Blind Squirrel volt számos részén felelős a remake-ért a Mass Effect-nél is. És hát ők egy szálló, igen, most már itt nálunk, úgyhogy nyugodtan, hogyha azt mondjuk, hogy vakmókusok, akkor tudjátok, hogy egy fejlesztő csapatról van szó. Hát tudok egy jót is csinálni, mert voltak jó részek, amik jól voltak megcsinálva, de alapvetően azért látható az, hogy ilyen borzasztó minőségi szórással dolgoznak. Tehát, hogy bizonyos assetekhez, amikor hozzányúltak, azt nem kellett volna, rosszabb lett. Tehát, ahol be kellett tenni geometriát, a Mass Effect reméknél például, meg objektokat kellett újra modellezni, az a semmi gond nem volt, egészen addig, amíg nem akartak hozzátenni valami részletet. Tehát amikor ugye a BioShocknál ki vannak dolgozva a textúrák, meg a tapétaminták, meg ilyenek, és akkor telibe basszák ilyen, már elnézést a szakkifejezésre, de úgyis 18 pluszos a podcast, itt telibe basszák, igen. Ha elfelejtetted volna. Artudító mindjárt fütyül, igen. Tehát harmadszor mondom, hogy telibe basszák ilyen részletekkel, hogy így rátesznek ilyen kicsi részleteket közelről, amitől ilyen zajossá válik, az eredetileg egyébként papírtapéta minta, tehát ilyen furcsán próbálnak dolgokat odarakni, de annál is rosszabb, amikor próbálnak kicserélni valamit egy kidolgozottabb valamire, és érzik, hogy az Art Deco-hoz hozzá se szagolnak. Tehát az egész BioShock egy ilyen Art Deco szerelmes levél, gyönyörű szép játék. Még most is mondom úgy, hogy nyilván nem technikai értelemben az, mert ma már azért nem felel meg, de igazából minden más szempontból az egybe van. Nincsenek benne kilógó részek, itt pedig van egy csomó objektum, ami ez mi a fasz? Ez hogy került ide? Hozták az IKEA-ból, vagy mi? Tehát így igazából ilyen nagyon-nagyon furcsa kis részletek vannak benne, nem egyértelműen rossz az a remék, mert azért a 60 frame meg a 4K az nem olyan rossz. Hát az alapok azért rendben vannak a talaját. Igen, tehát össze van rakva rendesen, de az arthoz sok helyen azt éreztem, hogy hát Szóltatok volna egy grafikusnak, az jó lett volna. Tehát én szerintem nagyon sok outsource beszállítóval dolgoztak, és nagyon-nagyon-nagyon nem jó a minőségkontrolljuk. A Mass Effect-re még nem érzem ezt, hogy az annyira ellene baszva. Tehát ott amihez hozzányúltak, hát persze ott nem rajzoltak be a textúrában, mert ott AI-val húzták fel a textúrákat arra a felbontásra. Tehát ott nem egyéni eskedtek, és ott sokszor a világításon meg javítottak. Tehát ott azt nem éreztem, hogy ott annyira sok dolgot elrontottak volna, de a BioShock első részében ott szerintem meg azt éreztem, hogy a második az sokkal jobban sikerült nekik. Tehát valahogy a vizuál, jó, hát a másodikban amúgy is változatosabb a vizuál, mint az elsőben, mert azt egy másik stúdió csinálta, és az egy olcsó stúdió volt, de valahogy több embert dolgoztatott, mert egy ausztrál stúdió csinálta, és alacsonyabb azért a munkabér, tehát több embert dolgoztat rajta a grafikai részen. De ahhoz valahogy úgy nyúltak hozzá, hogy lehet, hogy kevesebbet kellett, egy kicsit nem tudom, de ott azért nem éreztem ezt állandóan, hogy így jön egy tárgy, és akkor az ott mi a fasz, meg hogy ez hogy néz ki. Tehát ott már egy fokkal jobb volt. Az Infinite az ugye meg nem nyúltak hozzá, tehát az sikerült a legjobban ebből a szempontból. Ott egyszerűen megkapták a PC-s verziót a konzolosok. Az Infinite-et is ők javították fel? Senki nem javította fel az Infinite-et. Ja, jó. Konzolra kirakták a PC-s verziót, ami még most is szép egyébként. Ja, jó, oké. Akkor azért. Hát a PC-s verzió buktatja le az egészet, tudod, hogy a csomagot letöltöd, és csak az első kettő remastered. Ott nem volt szükség még arra, hogy remastereljék. Csak ugye úgy jobban hangzik, hogy remastered collection, tudod, az egész. Nekem ez az egész remake lázzal egyébként vannak nagyon komoly fenntartásaim, mert én úgy érzem, hogy az ipar, és a AAA-ról beszélek főleg, mint ipar, sőt elsősorban a AAA-ról beszélek, amikor az iparról beszélek, hogy felfedezett magának egy nagyon komoly legacy-t. Rájöttek arra, hogy te figyelj már, bazd meg, itt a fiók mélyén van egy kazal elfeledett játékunk. És itt értem én, hogy itt sokan reklamálják itt az új játékokat, de figyelj már, hát ez a közönség, ez valószínűleg nem is tudja, mi az a Dead Space. Hát de igazuk van, a filmeket is remékelni szokták, és miért csinálnak? Szokták. Nosztalgia faktor, az jó. Szokták, csak ugye a filmeknél azért persze ott vannak a remékek, elő-elő fordul, és most még azért nem látszik ez olyan nagy dömpingben, de... Hát de vissza, nem a filmeknél, a játékoknál, tehát nem látszik még olyan nagy mértékben, de azért azt már észre lehet venni, hogy a... hogy azért a Mass Effect remake az, és nem tetszik ez a becsomagolás, hogy hát meg kell néznünk, hogy a közönség az mekkora a folytatás berendelése előtt, a nagy büdös lófasz, tehát azt tudjuk, hogy a Mass Effect-nek a folytatását azt már javában dolgozza ezzel a BioWare, legalábbis szeretnék, valószínűleg ebben a generációban egyébként nem fog megjelenni, ezt megint csak a BioWare nyilatkozta. Mindegy. És ugyanezt ugye bedobják, hogy hát akkor nézzük meg a Dead Space-t, és nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy szerintem valami hasonló sors fog várni nagyon sok játékra. A játékfejlesztő, mert a kiadónak igazából ez kurva kényelmes. Nála van az IP, igazából kész van már a játék, igen. Mit kell csinálni, és most figyelj, meg kurva jól meg lehet oldani, hogy előveszed mondjuk egy lefutott Electronic Arts játékot, amit mondjuk nagyon régen jártunk, mondjuk két generációval ezelőtt. Mirror's Edge. Előveszik mondjuk a Mirror's Edge-et, és azt mondják, hogy te figyeljetek már AI-val vagy bármivel, upscale-eljétek ezt az egészet 4K-ra, a vakmókusokat béreljétek fel egy marék magyaróért, húzzanak bele három vonalat ide, meg két négyzetet oda, és akkor ez úgy fasza, és eladjuk azzal, hogy az eddigi legszebb formájában játszható a Mirror's Edge. Igen, de ez a lényeg a remastereknek, hogy viszonylag kis befektetéssel meg tud venni még egyszer. És mivel a játékosok elvárják azt, hogy az új gépükön jobban nézzen ki, ezért fizetnek érte. Ezzel addig nincsen baj, amíg tisztességes árat kérnek ezért az update-ekért. Én nem a nét alapját, én nem azt mondom, hogy... Tehát nem az a problémám ezzel a gyakorlattal, hogy erre egyébként, hogy ez egy tisztességtelen dolog lenne, hanem az, hogy remake, hogy... Ezzel a gond, nincs ezzel a gond. Hogy remasterelik ezeket a dolgokat. Nekem az a problémám ezzel, hogy szerintem eznek egy jelentős része, szimpla mezei semmi más célt nem fog szolgálni, mint a pénzkeresés. Nem antikapitalista vagyok. Várj, a kiadó részéről bármilyen mozdulat pénzkeresési célra. Értem, világos, ezt én értem, hogy nap végén pénzt kell keresni, be kell fizetni a számlát, szerencsétleneknek a búcsit. Valamiből fizetni kell a fejlesztőt. Világos. Viszont azért egy kreatív területről beszélünk. Emögött azért kell, hogy legyen valami, amennyit mondjuk plusz be akarna az ember rakni. Nem a kiadótól várom ezt, csak mondjuk ez mondjuk előirányozhat egy olyat, hogy hát, ha remake-ről beszélünk, akkor sem igazából remake lesz, mert lehetőleg legyen minden ugyanott, azért nem remaster, mert hát az szarul hangzik, hogy legyen inkább remake, úgyhogy akkor legyen azért remake, mert ez a fényforrás akkor mostantól kezdve oda fog kerülni, akkor mégsem remaster. A remake-el ott azt érték, amikor tényleg újra csinálják, tehát mondjuk egy Dead Space, az kurvára remake. A BioWare-nek ugye trilógiája, tehát a Mass Effect trilógia az inkább remaster. Tehát ugye az a különbség, hogy ott megvannak az eredeti pályák építve abban az Unreal Engine-ben, amiben csinálták, eredetileg abban van összerakva, és igazából csak annyit csinálnak vele, hogy az a mostani hardware teljesítményéhez mértem pár dolgot felskáláznak. Beraknak több fényt, ahol rosszabb volt a világítás, mert nem tudott annyi fényt kiszámolni az akkor aktuális hardware, és az egészet kijavítják, maximum annyit nyúlnak hozzá, hogy a karaktermodelleket felhúzzák, meg egy-két modellet felhúzzák. Pontosan, ez gyakorlatilag egy olyan update, ez gyakorlatilag egy olyan update, amit mondjuk ki szoktak adni, például mondjuk a Horizon Zero Dawnhoz, tudja a PS5-ös környezetet hasznosítani, esetleg a haptic feedbacket, megkapja a 60 FPS-t. Nem teljesen olyan, mert a grafikai munka azért sok van benne. Tehát, hogyha azt nézed, akkor ez van... Nem a remake-nél, bocsánat, nem a remake-nél kérem ezt számon, hanem hogy általában mondjuk a remaster-nél. Például mondjuk egy... Nem, a remaster-nél valóban van ilyen is, amikor mondjuk azt mondják, hogy annyi a különbség, hogy 4K és nagyobbak a textúrák, az valóban az, hogy gyakorlatilag felállít két paramétert, mert amúgy is benne van a build-be, bocsánat, valami van a projektben, amúgy is nagyobb textúra, felhúzza, hogy most már engedélyezzük, hogy a build-be is benne legyen, és akkor lebildeli azzal a dologgal, aztán nézik, hogy elbírja 4K 60 frame-en a gép, és azt mondják, hogy van egy 4K 60 frame-es. Van ilyen is, persze. De mondjuk egy Mass Effect trilógia az azért nem ilyen, tehát ott azért kurva sokat dolgoztak, de vakmókusok is, azon, hogy mondjuk az, amikor elbújsz egy fedezék mögé, és érted, egy ívet ábrázoltak a régi X360-as verzióban, mert ugye elvileg exkluzívan arra készült az első rész, és ilyen volt az ív, tehát ilyen, ha 5 darabból volt összerakva, akkor most így szépen így rendes 36 oldalú lekerekítést fogsz látni. Tehát ezzel azért van munka. Tehát az eredeti asszetet meg kell keresni, meg kell nézni a textúráját, ugye felhúzották AI-val, közben bevágják a plusz éleket, korrigálják az UV megnyúlásokat, újra normát generálnak rá. Ez kurva sok munka, Zoli. Én azt mondom, hogy ezt egy algoritmus végezte el, tehát félreértés ne. Ez rengeteg ember dolgozik, a reméknek a kreditje. Valóban, viszont... Remasternek, bocsánat. De azért ez messze nem egy olyan vállalás, mint hogyha teljesen alapoktól hozzá kéne. Nem, de cserébe olcsón is adták, mert a három játékot adták egy teljes játék áráért. Tiszta sor. Tehát az egy teljesen, az egy fair deal. Tehát a BioWare amit csinált, egyrészt ugye egyetlen öröksége van a BioWare-nek, amit érdemes felemlegetni, az a Mass Effect. Hát meg a Knights of the Old Republic, azért ezt ne felejtsük el. Jó, de az... Szóval... Igen, abból is készül most ugye PS5-re az remaster lesz. Meglátjuk, hogy abból mi lesz. Az remake lesz. Remake, bocsánat, nem remake. Az remake lesz, de igen, azt hallottad egyébként, hogy mi készül, mondta Knights of the Old Republic-nál. Mert kíváncsi voltam rá, hogy hú, remake, akkor mi fogod történni, meg nem tudom. Tudod, csinálják nulláról. És csak egy, most jött egy olyan hírem, nem tudom, megerősítést nyerte vagy sem, hogy általában az írók közé fölvettek egy olyan embert, aki amellett, hogy gyűlöli a Star Wars-t. Emellett van viszont egy elvitathatatlan érdeme, az, hogy rettentően komoly social justice warrior harcos, és felvetették azt, hogy a Darth Revan karakterébe így bele kéne nyúlni, mert ott valami nem stimmel. Legyen mondjuk buzi? Például legyen buzi. Uh-huh, az jó. És legyen fekete. Tudod, mi a dur? És itt kapcsolódik az elektronikárcos példámhoz, hogy igazából mi az a módosítás, ahonnan mondjuk már egy játék remake-nek minősül. Mert az, hogyha mondjuk mindent gyakorlatilag, mondjuk vegyük a Dead Space például, hogyha a Dead Space-t te az alapoktól újra húzod, de pontosan ugyanúgy, ahogyan az eredeti volt, tehát az utolsó félrebaszott kalapács is pontosan abban a sarokban van, pontosan ugyanabban a szögben, a gőzpamacsok is pontosan ugye a nedvességtartalommal szállnak fel, minden pontosan ugyanúgy van, az igazából remake, de hát így nem tesz hozzá túl sokat az eredetihez. De a remake-nek az a feladat, hogy hozzátegyen, hanem hogy szebben nézzen ki. Tehát ez ugyanolyan, mint amikor a ray tracingnek azt veted a szemére, hogy de hát azzal csak szebb tükröződéseket lehet csinálni. Igen, meg szebb fényeket, meg szebb árnyékokat. Nem, nincsen más feladata. A remake-nek, meg a remastereknek az a feladata, hogy a játék szebb legyen. Azért más feladata. Nem kell hozzátennie semmit. Nem vállalta ki ilyet a fejlesztő. Azért fura ez, mert például a filmeknél a remake az teljesen más jelent. Persze, mert egy másik rendező, egy másik csapattal egy teljesen más dolgot fog kihozni egy történetből, sok esetben egy adaptált, ugye a forgatókönyv adaptációról van szó. Tehát a remake-nél a forgatókönyvet adaptálják, és nem a filmet alakítják át egy másik filmé. Igen, a videójátéknál nem így van. Igen, csak ilyen fogalmi zavarok az előjönnek a Director's Cut-nál is, mert ugye a Director's Cut a filmeknél azt jelenti, hogy olyan dolgok, amik kimaradtak a játékból. Ilyen három Director's Cut, tudod, amilyen semmi köze nincs a rendezőnek. Igen, gyanús ugye, hogy a Death Stranding-nél is hasonló volt, de egyébként el tudom képzelni, a Tsushima-nál is valami hasonló volt, hogy ezt az egy szigetet azt utólag hozzácsapták, hogy ezt beleszántuk volna. Ja, egyébként a sziget az így... Nem láttam még, bár megvan a Director's Cut, de még nem játszottam vele, de általában az a sziget egyébként nincsen túl gondolva. Tehát így el lehet képzelni, hogy valószínűleg ez egy értéknövelt valami, hogy hozzátették, és akkor el lehet... Ez mint a Vicsernőtől, amikor az egész társaság mindenki azt ünnepelte, hogy milyen rendesek a CD Projekt Rednél, hogy ajándék DLC-ket adnak az embereknek, és milyen kurva jó fejek. Csak ugye aki dolgozott rajta, azt tudja, hogy az van mögötte, hogy geci sok minden nem készült el a megjelenés időpontjára, és abból kaptunk plusz küldiket, meg a dolgokat a plusz DLC-ben, mert beletették a játékba azt, amit eredetileg is beleszántak, és ez volt az ingyen DLC-zés. Aztán, amikor megjöttek ez a Blood and Wine, meg ilyenek, az már fizetős volt. Úgy emlékeztem, hogy a Blood and Wine, meg a Heart of Stone, az mint a fizetős lett volna. Az fizetős volt, de volt egy csomó ilyen apró DLC, tudod. Egy mellékküldetéseket tettek bele utólag, meg kinézeteket, meg ruhákat, meg kartokat, meg itt a kiskutyafaszomokat, tehát így ezek lettek bele, és azok mindig így bereklámozták, hogy egy DLC ingyen, tessék, töltsétek le, és akkor mindenki így emlegette ilyen nimbuszként, hogy a CD Projekt az nem olyan, mint az Electronic Arts, meg a Ubisoft, ezek ingyen adnak mindent. Persze, ingyen adnak. Amikor, érted, 100 milliós nagyságrendű dollárt kell beleölni egy ekkora játékba, hogy egyáltalán összeálljon bele valami, és akkor ingyen adnak abból a projektből, amire ennyi pénzt elköltenek. Hát ez borzasztó hülye gondolat. Tehát ez ilyen totál naivitás, mint visszakanyarodva az első felütésedre, hogy ott dühöngenek az emberek, amikor kapnak egy Mortal Kombat 10-et, és hogy mit gondolnak. Az emberek azt gondolják, hogy alanyi jogon jár nekik minden, Zoli. Erről beszéltünk egyébként, hogy sőt, te mondtál valamit, ami nekem rettentően megmaradt a fejemben, hogy nagyon sokan vannak, akik egészen egyszerűen nem értik azt, hogy azért, mert van egy személyi igazolványuk, hogy ezért miért nem jár nekik alanyi jogon a God of War. Tehát mi az, hogy pénzt kérnek érte? Szemetek. Hát örüljenek annak, hogy egyáltalán játszani hajlandó vele, talán. Belelőttek egy rakás pénzt, és pénzt kérnek érte, hogy esetleg mondjuk csinálhassanak egy második részt. De nem lesz második rész, akkor meg az a baj. Egyébként, ha már remasterelik, akkor meg az a baj. Valami baj mindig van. Valamint a sapka, hogy nincs mind a kettő szar. Ennek még igazából mondom, amit a remasterre ki akartam hozni, csak nem maradjon lezáratlanul ez a gondolat, mert félek, hogy azok fogják tovább gondolni, akiknek nem kéne, hogy engem az a fajta rutin zavar, hogy egy jó ideje már a játékfejlesztésnél azt látom, hogy próbálnak, lehetőség szerint mindent megúszni. Ami nem probléma, mert igazából ez egy alapvető dolog, a munkaerő minél kevesebb munkával szeretne minél több pénzt keresni, a munkaadó meg minél kevesebb pénzért szeretne minél több munkát látni. Ezzel nincsen probléma, ez alapvető emberi hozzáállás a dolgokhoz, legalábbis itt a Kárpát-medencében. De szerintem ez máshol is. Viszont engem az zavar, hogy ezek a könnyítések, ezek már egy jó ideje jelen vannak különböző formákban. Ugye most már mondjuk komplet engine-ek, komplet különböző asset adatbázisok, meg mindenféle dolgok formájában, azért mondta is lehet, hogy jóval egyszerűbb lett a játékfejlesztés, mint mondjuk 30 éve ebben volt, vagy 20 éve volt. A belépő szint lett elég egyszerűbb a AAA, mivel az elvárások is növekedtek ez alatt az időszak alatt, ezért azt látja, hogy sokkal több emberrel dolgoznak, sokkal hosszabb idő kéne hozzá, hogy létrehozzák. Tehát ugyanolyan emberszámokkal dolgoznának, mint ezelőtt 20 évvel, akkor egy mostani szintű játékot létrehoznának 12 év alatt. Tehát igazából itt annyi történt, hogy van egy csomó új technológia, ami valóban igazad van, olcsósítja a játékfejlesztést, viszont a belerakott content mennyisége az növekszik. Ez a probléma. Tehát hiába van automatizálva mondjuk egy textúrázási rendszer, mondjuk úgy, hát textúra operátor akkor is kell hozzá, aki generálgatja, mondjuk ha, mit tudom én, a Substance Painterrel úgy csinál a hülye gyerek, mintha ő festené, persze az algoritmus csinálja helyette, de azért húzogatja a táblán a tollat, mert magától kopik a fémnek a széle, mi még kézzel karcolgattuk bele az éget. Tehát így odafújja, és a normál map alapján kiszámolja, hogy hol kopik az objektum. Tehát van egy csomó ilyen dolog, ami kifejezetten azt a célt szolgálta, hogy ne kelljen nagyon emelni a játékok árát. Úgy egyébként, hogyha a játékok árának a kontextusát nézed, és mindenki fel van háborodva, hogy emelkedik a játékok ára, az gyakorlatilag nem emelkedik a játékok ára. Mert hogyha az aktuális inflációt vizsgálod, akkor a játékok ára csökken. Pont azt néztük, hogy valami inflációszorzót találtunk valahol az interneten, és megnéztük, hogy ha csak infláció követő lenne a videójátékoknak az ára, akkor az a mondjuk Warcraft 2, amit kiadtak a 90-es évek derekán, azt csak az infláció alapján most olyan 40-50 ezer forintért kéne adni? Annyiért kéne. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, ugye megint egy érdekes megvilágításba helyezi ezt a kurva anyját a 17 ezer forintos PlayStation Plus-ért. Csak 150 ezer forintnyi játékot vágtak mostanáig. Meg ez a 30 ezer forintos videójátékot is érdekes megvilágításba helyezi, úgyhogy egyébként az, hogy bejöjjön adott időn belül az a befektetés, amit egyébként az emberek nem azért adnak, mert szeretik a videójátékokat egy kiadónak, hanem azért, mert a pénzüket akarják fialtatni, mert a részvénytársaság a legtöbb. Tehát abból a pénzből többet akarnak viszont látni, és ugye nem tehetik meg azt, hogy olcsóban adják a terméket, mint amennyiért megtérül, mert van egy megtérülési idő. Persze, ez is ezért mondtam azt, hogy nekem ez az egyetlen gondom a remaster lázzal, nem a remake lázzal. A remake-et én üdvözlöm, örülök neki, ezzel legalább munka van. Én szkeptikus vagyok, én a remastert egészen egyszerűen, én azzal a léptékkel, ahogy a játékfejlesztésben a játékfejlesztés zajlik, ebben már az indít is ide csapnám, vagy ahogy egy remake mögött munka van, én a remaster mögött egészen egyszerűen értem a szándékot, de én azt nem érzem munkának. Tehát azt, oké. Azt régen is volt ilyen, hogy csak még kevesebb munkával egyszerűen kiadták másodszor. Tehát újra kiadták, tudod, egy kisebb dobozban, vagy bénább dobozban voltak ezek a fehér dobozos ilyen Lucas játékok, nem tudom, mi volt a brand, valami White Label, vagy valami ilyesmi. Tehát vannak mindig ilyenek. Régen nem remasterelték a játékot, hanem egyszerűen fogták, és újra kiadták egy csóringerebb dobozba, meg egy rosszabb CD megnyomással. Hát a GOTY is ilyen egyébként, a Game of the Year kiadása, benne van, igen, a DLC. De az miért nem zavar? Abban nem fektetnek munkát, és mégis eladják még egyszer. Nekem nem ez a gondom ezzel, tehát nem az a gondom, hogy megjelenik egy játék, és a DLC-kkel együtt egy bővített kiadást megkapsz. Mert oké, megvárod azt, hogy a teljes élményt megkapjad. Hogyha tényleg egy DLC mögött az elfogadjuk, hogy az van a mögött. De én nem erről beszéltem, amikor egy az egyben ugyanazt a játékot, konkrétan ugyanazt a játékot újra csomagolják, és átrakják egy másik dobozba, mert 2 éve jelent meg, és kiadják még egyszer. Ilyen, igen, rengeteg van a játékiparban. Ez például ez még nem is GOTY Edition. Tehát semmit nem vártál össze, mert nem volt hozzá DLC. Igen, ez engem például zavar, és főleg az zavar, hogy van mögötte egy olyan üzenet, hogy az összes üzenet mögötte annyi, hogy az eddigi legszebb formájában láthatod. Mert a GOTY Editionben legalább az a tartalombővítési illúzió, igen, megvan, igen, hogy ez a legteljesebb kiadása ennek az egésznek. Azt mondhatod, hogy az alapjátékhoz képest egy tartalmi bővülés van, de a remaster mögött annyi van, hogy húztak itt egyet, meg nyomtak ott egyet. Ez miért zavar, amikor eldöntheted, hogy akarod-e még szebb formában látni a kedvenc játékodat? Ha nem akarod, akkor nem veszed meg. Azért zavartatom magamat, mert hogy ezek iparági sztenderdeket fognak a jövőben meghatározni. Ez egy lépcsőfok. Szóval ez mindig így. Ahogy ilyen lépcsőfok volt, az például, amit a Dead Space-ről beszéltünk, akkor senki nem gondolta, hogy az, amit az Electronic Arts akkor megcsinált, ez a mikrotranszakciós rendszernek a fő próbája. De az meg ugyanazzal függ össze, hogy a játékot nem lehet egy bizonyos összeg fölött adni. Ezt én értem. Tehát a mögöttes a szándékot értem. Meg kell jönni a pénznek, különben nem lesz videójáték. Nem azt mondom, hogy nem értem, hogy miért csinálják a remastert, én azt mondom, hogy ezt a helyzetet nagyon nem szeretném, hogyha elfajulna, mert én azt látom, hogy igen, szeretne mindenki minél kevesebb munkával, minél több pénzt keresni. Bocsánat, hogy megszakítalak, de a minél kevesebb munka bármilyen játékfejlesztés kapcsán, körülbelül 10-szer annyi munka, mint mondjuk amit egy bolti eladó végez mondjuk egész életébe. Egyetlen játékon. Jó. Tehát olyan mérhetetlenül sok munkáról beszélünk, amit egy civil, az nem tud elképzelni. Tehát amikor a tanfolyamra odajön valaki, és ennyit csinálni egy ilyen játékot, nemrég felhívott egy srác, tök kedves volt, meg minden, nem fogom kifigurázni meg a nevét elmondani, de hogy ő szeretne beiratkozni az iskolába, mert ő szeretne csinálni egy olyan játékot, mint a Tomb Raider, és hogy mennyi időt tudja ezt megtanulni, és egyedül mennyi időt tudna megcsinálni egy olyat, mint az új Tomb Raider. Szerintem ez egy tök jó kérdés. És persze elmondtam neki, hogy hát körülbelül egy a 3700 év lesz az idő, amíg egyedül összeraksz egy Tomb Raider, mert az konkrétan egy 70 millió dollár, 70-80 millió dolláros költségvetése volt az utolsó Tomb Raidernek, és gyakorlatilag az egy hadsereg dolgozott rajta, annyi grafikát tartalmaz, annyi animátor foglalkozott vele, és még különösebben az előző nézhetően picivel rosszabb is lett, de ettől függetlenül nem tudja meg, és így meglepődött, hogy ezt ennyi ideig csinálják. Igen, tehát amikor azt mondod, hogy könnyen akar a pénzt keresni, igen, a kiadó részéről ez így van. Tehát az iparági sztendernél válasszuk kettő, hogy milyen ipar. A kiadói ipar, vagy a fejlesztői ipar. A fejlesztő az nem akar könnyen pénzt keresni, mert a fejlesztőnek az a motiváció, hogy csináljon egy jó játékot. Azt pitcheli a kiadónak, vagy a kiadó rendeli meg, akkor nem pitcheli nyilván, de valamilyen megállapodás van közöttük. A fejlesztőnek az a szándéka, hogy csináljon egy jó játékot. Néha nem sikerül. Ilyen van. Szarjátékok mindig is, a szarfilmek is vannak. Tehát érted, neki van egy teljesen más szándéka, tehát nem mossuk össze a kiadót, meg a fejlesztőt. Iparági sztendernek, azt tudod, mit tekintett iparági sztendernek? Mondjuk az, hogy most mondjuk nagy részben automatizálták a textúrázást egy iparban, az már lassan egy iparági sztendert, hogy zébrást használnak a szobrok elkészítésére, az is egy iparági sztendert. Mostanában nagy mennyiségű szkennelt objektumot használnak, az is egy iparági sztendert. Tehát ezek az iparági sztenderdek, viszont az nem egy iparági sztendert, hogy meg akarunk jelentetni egy játékot még egyszer, és akkor javítunk rajta egy picit. Valóban kevesebb munka van benne, mint egy új IP-be. Kockázatmentesebb, mint egy új IP. De dönthetsz úgy, hogy nem kell. És egyébként az kevesebb időt veszel a kiadótól, meg a fejlesztőtől is, ha egy remastert csinál. Miért baj ez? Engem, mint vásárlót nem zavar. Engem, mint olyan embert zavar, aki követtem az iparnak a mozgását, és figyelem, hogy körülbelül mi történik. És azt látom, hogy onnantól kezdve, hogy az első Day One patch-ek megjelentek, onnantól kezdve, hogy egyáltalán a patchelés folyamata online elérhető lett, és jöttek a DLC-k, és jött aztán már a mikrotranszakciós modell. Jelenleg ott tartunk, hogy kialakult egy olyan ökoszisztéma, ami nem látom, hogy a játékoknak a javát szolgálná. A játékszupportnak a javát, az szolgálja? Az tény és való? Figyelj, ez egy technológiai harapófogó. Tehát, hogyha érted, a remasterre még egy gondolat, mindjárt elmondom, hogy mire gondolok technológiai harapófogó alatt. Egyrészt Tetszik a szókép egyébként, kíváncsi vagyok. Igen, tehát gondolj bele, az autóipar mit csinál? Egy következő évben kiad egy autót, megváltoztat két dolgot a lökhárítóján, és közlik, hogy ez az új modell. Csak azért, hogy egy csomó ember lecserélje az újabbra. Ez konkrétan az iPhone-nál is így van, konkrétan máshova tették az objektíveket a házlapra. Igen, tehát most a 12 a 13 között a különbség, persze van megint pár technikai különbség, megint gyorsabb a processzor, amit egy telefonnál soha nem veszel észre, csak mondjuk gémelsz rajta, semmilyen másokból nem fogsz. Egy pár különbség van, én nekem is egy iPhone van az asztalon, nagyon szeretem az iPhone-okat, most lehet rám dobálni mindenféle dolgokat, sok fejlesztő szereti egyébként már bizonyos dolgokat jó vele csinálni. És megbízható, mert én 6 évig használok egy telefont, érted, és semmi baja nincs az iPhone-omnak 6 év alatt, egyszer kell bennem fél úton akkumulátort cserélni, és onnantól fogva az a telefon, az kiszolgál tök hosszú időt, aztán mindig megveszem a csúcsmodellt, az aktuális a legdrágábbat, a kurva anyámat, és azt használom megint egy csomó ideig, aztán amikor 6 év után megint kuka, akkor veszek egy másikat, mert addig körülbelül annyi ideig bírja. Én amikor androidos telefonom volt, nem tapasztaltam, hogy azok ilyen hosszú ideig bírnák, lehet, hogy csak én vettem mindig rossz telefonokat a Samsungtól, bocsánat. De csak azért reklámozzuk a Samsung, semmi baj nincs a Samsung. De azok a telefonok nem ez a minőség, mint az iPhone, legalábbis akkor még nem azok voltak. De a lényeg az, hogy maga a remaster, az minden, ez a remaster, meg ez az újabb kérdés, ez mindenhol jelen van. Telefonoknál, autóiparban, mindenhol. Ez azért kell, hogy forogjon a gazdaság, forogjon a kerék, legyen munkája, az embereknek dolgozzanak. A másik dolog, technológia harapófogó. Ugye felvázoltál egy ilyen képet, amiben a játékprogramok egyre silányabb minőségben jelennek meg, amiben egyébként egyet is értünk, mert ugye D1 patch kerül rá, meg mindenféle egyéb dolog, meg ilyen pici résztet pluszba hozzá, meg még remasterben kicsit piszkálgatjuk még, meg sosincs vége, meg Cyberpunk, meg ilyenek, tehát, meg Anthem. Tehát ezek, igen, ezek a folyamat, ez látszik. És tudod, mi ennek az oka? Nagyon súlyos az oka. Az, hogy van egy, ez az egész iparág, ez fogyasztás bázisú, ami azt jelenti, hogy a fogyasztónak fogyasztó igényeket kell kielégíteni. Ez nagyon sok iparággal van így, ez nem a játékipar egyedüli sajátja. Mit akar ebből kihozni, úristen, akkor a fogyasztó lesz. És sejtem, mit akarsz ebből kihozni? Az van, hogy ugyanaz, mint ahogy a megveszel telefonból 120 ezerért egy okos telefont, ami milyen szar, mert annyiból nem lehet normálisan megcsinálni, de mivel van rá igény, előállítják. Érted? Van ilyen. Mit tudom én, milyen kínai gyártó megcsinálja, de olyan szar, hogy így ropog az egész a kezedbe, érintőképernyő, amit így kell nyomni, hogy valamit csináljon, meg kalapáccsal, meg mit tudom, ilyesmi. Borzasztó, gyártanak ilyen telefont, mert az emberek megveszik, mert van rá igény. Érted? Tehát a játékipar az pontosan ugyanebben a harapófogóban van, hogy arra van igény, ebben az esetben nem a szar telefonra, a jó játékra lenne igény. Persze. De azonnal. Azonnal folytatást. Azonnal a következő rész. A Ubisoft bele is ment ebbe a játékba, látjuk, miért az Assassin's Creed-del, tehát úgy kiüresedik, mint az állat. Tehát ez elején még egy pici mondani valója is volt, most már véletlenül sincsen mondani valója. Ha nem játszottál Assassin's Creed-del soha, akkor a legújabban játsz, mert tök jó, és igazából nem késel semmiről. Tényleg tök jó játék, csak már nagyon sokszor ugyanaz. Tehát az van, hogy vagy az történik, mint a Ubisoftos játékoknál, hogy ők most átkúztak részben visual scripting irányba, hogy még gyorsabban lehet gyártani a játékokat. Tehát már nem is programozók rakják össze a game kódot, hanem designerek, és a programozókat átrakták gyakorlatilag gamecode gyártásra, automatizálnak mindent, és gyakorlatilag az Odyssey az kevesebbe került, mint az Origin, úgyhogy nagyobb játék, és a Valhalla nem tudom a pontos számai, de ott volt a kettő között, az Origin és az Odyssey között volt egy ilyen nagy váltás a Ubisoftnak a pipeline-jában. Tehát próbálnak átállni a cégek ehhez, hogy alkalmazkodjanak. Ugye mit csináltak a Call of Duty-val? A Call of Duty-t párhuzamosan fejlesztett egy csomó ideig két stúdió, mert minden évben kellett új Call of Duty, és egy év alatt nem lehet összerakni egy ilyen játékot. Most már ott tartunk, hogy az ipar utána ment ennek. Egyrészt, hogy olcsósítsa, ilyesmi, egy csomó mindent, ahogy elmondtam, felsoroltam, miket automatizáltak, mi az, amit megváltoztattak annak érdekében, hogy a gyártás olcsóbb lehessen. De attól, hogy olcsóbb lett a gyártás, attól azzal azt akarják kiszolgálni, hogyha nem akarsz többet fizetni, a több kontentért. És ugye mit hoz a több kontent? Több hiba lehetőséget. És mégis te ugyanannyiért szeretnéd megvenni, van egy bizonyos elvárásod a játékot, lehet, mert fogyasztó vagy, olyan elvárásod, ez a szíved jogod, nekem is van elvárásom, ha szeret játék, akkor visszakérem érte a pénzt Steamen. Én is, pedig megengedhetném magamnak, hogy nem kérem vissza. De visszakérem, mert igen, azért egy bizonyos szintet meg kell ütni egy terméknek, bárki is adja ki. Legyen az játékfejlesztő, jó, veszek néha olyan indie játékokat, hogy soha nem nyitom meg, csak azért, hogy támogasson a fejlesztőt. Mert egész egyszerűen nem érdekel a játék, csak szeretném, hogyha lenne bevétele. De a lényeg az, hogy ez a technológia harapófogónak a lényege, hogy van egy elvárás, amit adott idő alatt nem lehet a jelenlegi formában normálisan teljesíteni. És az alatt az van, hogy hamar várod el. Ha halasztás van, akkor az a baj. Ha kijön a játék rossz minőségben, akkor pedig az a baj. És azt kell látni, hogy a játékipar 40 év alatt, figyelj Zoli, De én nem láttam még olyan helyzetet, hogy egy normális minőségben megjelent játék miatt bárki hisztizett volna. Igen, igen, de nem azt mondtam, hogy a normális minőségben megjelent játékok miatt hisztiznek, hanem hogyha halasszák a játékot, hogy lehessen normális minőség, akkor a halasztás miatt hisztiznek. Ha kijön szar minőségben, akkor pedig amiatt, de valamelyik alternatíva mindig benne van. Tehát ez kreatív munka, és egy csomó olyan dolog van benne, amit igenis úgy lehet megtervezni, hogy plusz-minusz 20% idő. És utána, érted, két választása volt a kiadónak. Vagy megjelenteti szar állapotban, ha nem lett kész, vagy hagyja még a fejlesztőket játszani egy picit, hát ha jobb lesz. Tehát ez nem egy olyan, ez nem egy csirkecsomagoló üzem. Itt kurva sok dolog fut össze egyetlen pontba, és ha bármi is nem stimmel, akkor nem fog jól működni a dolog. Akkor valami hiba csúszik bele. Nyilván a Cyberpunkot nehéz kidumálni. Tehát ott azért... Nem is akarok csak ezen rúgózni egyébként, mert fura lenne folyton ezt a példát. Igen. De alapvetően azért azt kell látni, hogy 40 év alatt a játékipar nem egy nagyságrendelet bonyolultabb, hanem elindult úgy, hogy egy-két ember fejlesztett egy játékot. És most nem ritka az 1200 fős csapat. Én beszéltem erről meg korábban egyébként, hogy a játékiparban egyébként a... Ezt talán veled beszéltem? Bocsánat, még egy mondat ez. Nézd meg azt, hogy egy mondjuk a 70-es, 80-es években gyártott autó, az most is milyen jól működik, nagyon kevés hibával. Egy modern autó 4-5 év után mindenféle baja van, mert olyan szinten bonyolódott a motor, tudod, a kipufogógáztisztítás, meg az elektronika, meg a kiskutya faszom vezérlés miatt, most a villanyautókat leszámítva, most a dugattyús motoros autók nézem, hogy egyre szarabbak a gyártmányok, és ennek az oka, hogy egyre bonyolultabbak. Az autóipar sem tudja megcsinálni azt, hogy az adott időintervallumon belül kiad egy új modellt, ami valóban új modell, mert ők is azzal szórakoznak, hogy közös platform, ugyanazt a motort rakják bele, 20 gyártó, meg ugyanabból a kirakókészletben van összerakva az autó, csak más a karosszéria. Tehát azért, mert egyszerűen az elvárásoknak nem tud megfelelni, és mégis megfelel valamilyen módon. És ebből vagy rossz minőségű termék lesz, vagy fura ez, fura ez az elvárási dolog egyébként, amit mondasz, mert hogy én... Ez a valóság. Azért fura ez az elvárás, amit mondasz, mert én... Még néhány évvel ezelőtt, sőt nem, most már néhány generációval ezelőtt. Az átlag játékos ugye megvette egy játékot. Megvette mondjuk a konzollal együtt, és akkor ugye el volt magában, mint a befő. Ezt mindig így csinálta, igen. Na most pont azt összegeztem valahol, valamelyik videó most nem volt erről szó, hogy mostanra jutottunk el odáig, hogy az átlag játékos, aki seg hülye egyébként a videójátékokhoz, és harfat van leiratkozott. Az átlagjátékos pont olyan seghülye a videójátékokhoz, mint olyan seghülye a filmekhez, mondjuk seghülye az autókhoz, seghülye mondjuk a kőműves munkához, mondjuk valaki. Egy mondom, a veszővel három seghülye. Tehát most nem mindenkinek megsérteni, most arról beszélek, hogy nem kell mindenkinek szakértőnek lenni az adott területen. Nem kell ismernie olyan dolgokat. Persze, egyáltalán nem kell. Tehát nem a feladat. Ő a fogyasztó. Így van, pont. Szerinted mi az úristenért kell neki tudni arról, mi az a ray tracing, amivel terhelik folyamatosan. Ezt a marketing osztály csinálja, ezt tőlük kérdezni, Szerinted az emberek maguktól akartak a ray tracing-gel foglalkozni? Tudom, neked egy trigger pont a ray tracing. Nekem nem azért, mert... Drága új videókártyát kell. Szerintem nem a betegség, nem a ray tracing a betegség, hanem a ray tracing egyébként egy tünete ennek a problémának. Ez a technológiai fejlődés, amit nem, ennek a jelenségnek a tünete. Az, hogy az embereknek elkezdte például a szakma előadni, az, hogy miért van szükség mondjuk az új konzolokra. Most teljesen sekélyesítsük le ezt a kérdést. Hogy miért van szükség mondjuk az új konzolokra? Azért, mert ray tracing. És addig az emberek már tudták, hogy ez a ray tracing, ez egy eléggé erőforrás igényes hókamóka. Jó, persze, jó, hát akkor kell egy erős konzol a ray tracinghez. Pár hete jött ki hírként, hogy a Sony konkrétan a Gran Turismo-ban, ami jövőre érkezik, tudod, hogy fogja támogatni a ray tracinget? Csak visszajátszás módban. A Ubisoft konkrétan bejelentette, hogy konzolon nem fogja támogatni a Far Cry 6 a ray tracinget. Na most... Így felmerül. Egy open world játékban az elég nehéz. Tudod, és akkor az inger, tudod, hogy ott a játékos, akinek azt mondták, hogy figyelj, a ray tracing miatt kellene egy új konzol, vedd már meg 200 ezerért lehetőleg a Series X-et, vagy hát a PS-et, ugye nincsen erősebb, vedd meg ezt, mert ezzel lesz a legjobb a ray tracing. Hú, megvettem, akkor jött a ray trace-es játék. Nem. Ezt, tudod, az a baj, és... ez kicsit olyan, mint a galambol kéne sakkozni, mert igazából teljesen az ő a galamb oldaláról igaza van, felrúgja a bábukat, aztán úgyis úgy gondolja, hogy nyer, az ember oldaláról pedig nem. Tehát nem lehet lekommunikálni. Tehát nem tudod lekommunikálni. De egyébként mindig ez volt, tehát amit felvázoltál, mintha ez egy új tünet lenne, ugye a ray tracing kapcsán. Ez nem új tünet. Annak idején a Doom 3-at, azzal promózták, hogy több millió poligonos karakterek lesznek benne, mert akkor találták ki a normál mapet. Érted? És tehát ez mindig így volt. A Nintendo 64-et azzal promózták a saját idejében, hogy az abban a Silicon Graphics-szal közösen fejlesztett, filmtrükkökre fejlesztett számítógép közeli hardware, tudod, mennyi volt hozzá közel, tehát amikor közel tolták egymáshoz, olyan 3D rendszer van benne, ami egyébként a saját korának valóban a legfejlettebb ilyen commercial 3D gyorsítója volt abban a gépben, most úgy mondják, hogy gyorsító, de mondjuk, hogy hardware volt abban a gépben, azzal promózták, hogy 3D képessége van. Tehát azt látsz, hogy az emberek a technológiai progressziót szeretnék. Tehát akarják hallani, hogy az a dolog jobb, mint az előző. Ezért megkapják ezt az információt. Az más kérdés, hogy emiatt neked állandóan újabb és újabb hardvereket kell venni, és újabb és drágább dolgokat, de a technológia fejlődik. Ezért jutottunk el 40 év alatt a két darab fehér ütő, egy kocka alakú labdát pattogtat a két dolog között, addig, hogy most olyan fotorealisztikus játékokkal játszhatsz, mint mondjuk a Metro Exodus. Mert az a talán most a legszebb játék az összes közül. Nagyon szép, igen. Igen, tehát ez egy szükséges progresszió. Igen, nyilván triggerpont lehet az, hogyha mondjuk nem érzékeled a különbséget, és az egyébként valóban nagyon profán, amit felhoztál, és nagyon jó példa volt, hogy azt mondták, hogy vedd meg a rétészik miatt a konzolt, nem csak amiatt kell megvenned, mert sokkal erősebb hardware veszel, de mindegy, ez volt ugye a kiemelt, ez a marketing által túlzottan kiemelt képessége, és erre kijön egy játék, ami kurvára nem támogatja a raytracinget, mert fejlesztőként értem, hogy a Far Cry miért nem támogatja a raytracinget. Azért nem támogatja, mert egy olyan játék van, ami támogatja, és az is csal. Ez a Metro Exodus a külső tereknél. Tehát amikor megnézed azt, hogy van az a pálya, amikor egy vonaton utazol, és egy ilyen kurva nagy hegység meg egy tó van mellette a Metro Exodusban, és nézed, hogy az üvegen gyönyörű raytracinggel ott van minden. Tehát elképesztő, a karakteret tükröződik, az elsuhanó táj 100%-ig szuperul néz ki. Elnézel a tóra, azon tükröződik a hegy, a kurva messzi levő hegy. Bazd meg, akkor az is ray tracing. Aha, hasd előre a kis fejedet, úgyhogy a hegynek a teteje menjen ki a képből, és jé, a tükröződésből is eltűnik a hegynek a teteje, mert a távolabbi objektumokra open worldben nem tudnak rendesen ray tracelni, azaz a sima screen space environment reflection-t használnak, ami annyi, hogy megfordítja a képet, és belemaszkolja abba a szerencsétlen tóba. Érted? Tehát ez a játék is, ami a legrétrészeltebb rétrészelt játék. Nem úgy, mint a Tomb Raider, ami csak az árnyékokat rétrészelte, de egyébként azt elég jól. Hanem ez minden szart is rétrészel, azt sem tudja a távolabbi dolgokat rétrészelni. Ezért nyilván a Ubisoft úgy döntött, hogy hát gyerekek, oké, akkor ezt PC-n meg tudjuk csinálni egy hibridben, mint ahogy természetesen a Metrónak a konzolos verziója az még több minden screen space-el, mert nincs benne elég erős hardware. Tehát az elvárás, hogy olyan minőségű ray tracinget csináljunk egy 200 000 forintos konzolon, mint egy 2 millió forintos PC-n, az egyszerűen szürreális, és egyébként ebbe viszont nem a felhasználó a hibás, hogy ezt úgy gondolja, hogy lehet, hanem a marketing osztályok, akik azt sugallják, hogy ezt lehet. Ezt nem lehet. Tehát nem véletlenül kerül egy Nvidia videókártya többbe, mint most, hát hogyha nem seftelnek vele, akkor mondjuk másfél PlayStation, érted? Tehát abban egy kicsivel fejlettebb technológia van, mint ami az egész rohadt PlayStation-ben benne van. Mert az egy tömegtermék, azt arra gyártják, hogy egy adott fogyasztás mellett, mert fontos, a konzolok nem léphetnek túl, ez egy háztartási gép gyakorlatilag, az egy eleve nem is fogyaszthat annyit. Maga az Nvidia videókártya többet fogyaszt, mint a PlayStation-od. Tehát eleve, igen, tehát annyi, tehát olyan technológiai dolgok között kell manőverezniük, amiben valahogy bele tudják rakni azt a terméket, és megpróbálják kihozni, úgyhogy bizonyos megtérülése legyen annak a terméknek, és a konzol az mindig egy cost-effektív dolog, tehát magyarul az mindig egy viszonylag kis pénzből kihozott, lehető legjobb hardware, így szoktuk mondani, és többnyire az értékesítés első évben buknak is az árán, tehát többé állítják elő, mint amennyire adják. Ez az üzleti modell. És ugye ezért drágábbak egy picit a konzoljátékok. Tehát a lényeg az, hogy most kitérek a fejlesztőkre, mert nagyon messziről indultam, bocsánat, szeretek így csapongani. Hát valaki szereti, valaki nem. De a lényeg, hogy én nagyon szeretem. A lényeg, hogy a fejlesztő meg egy másik fajta technológia harapófogóban van, hogy neki csinálni kell Ubisoft, most védjem egy picit a Ubisoftot, bár nincs okom rá, de megvédem, hogy igazából a Far Cry tipikusan olyan játék, hogy az akkor lesz a legszebb, ha a létező legerősebb hardware-en fogod futtatni, mert ez egy szaros open world játék, ami miatt engem annyira nem érdekel, mert nem akarok gombákat gyűjteni kismillió helyen, meg elmenni, megnézni a havert, meg olyan küldetéseket, amit a random generátor csinált, és így, az nagyon jó forgatókönyv, ez a random generátor nagyon híres. Tehát mindegy, a lényeg, hogy igazából nekik viszont az kell, hogy kiadnak egy multiplatform címet, és az mindenem működjön. Akkor azt hogy fogják kifejleszteni? Kifejlesztik PC-n, ahogy kell. Ahogy csináljuk, ahogy már nagyon régen csináljuk. És azt mondják, hogy megnézik, hogy az a hardware, az mire képes. A PlayStation, mire képes egy Xbox Series X, mire képes egy PlayStation 5. És akkor elkezdik a csúszkákat addig tologatni, hogy elfogadható framerate-re hozzák. Manapság mi az elfogadható framerate? 60. Onnan kevesebb nem lehet. Oké. Értem, legyen 60. Akkor viszont az nem fog tudni 60-on raytrace-elni. A pókember tök jól megmutatja, hogy mi az a maximum, ugye Marvel Spider-Man játék, mi a maximum, mire képes a PlayStation 5-öd. 30 frame mellett tud raytrace-elni. Körülbelül 4K-ba, egy kicsit upscale-elget, de mondjuk azt, hogy hunyorítva 4K-ba. Ehhez képest, tehát ahhoz képest a pókember az viszonylag keveset látszatsz el a tájból, ugye mindig vannak házak, ügyesen vannak elrendezve, hogy túl messzire azért ne láss, csak nagyon magasról, ritkán, és akkor minden szak lekapcsol belőle. Tehát igazából ahhoz képest egy open world játék, ahol ázbazd meg a füvön, meg autózol, és elnézel 800 km előre tiszta időben, mert ez az elvárás, és 4K-t akarsz, 60 frame-et akarsz, és ezen a hardware-en, amin egy sokkal kisebb területen játszódó játék nem tudta megcsinálni a ray tracinget, csodálkozol rajta, hogy nem fogja tudni megcsinálni. Ez a fejlesztőileg a ray tracinget. PC-n meg fogja tudni csinálni, hogyne. De az a gép, az nem 200 000 forint. Tehát bocs, ez van. Tehát a konzol az mindig cost-effektív dolog volt. Az viszont valóban gáz, hogy a ray tracing miatt vetették meg. Tehát az a marketing kaszt. Tehát lássuk ezt a három dolgot. Kiadó, az pénzt gyárt. A marketing cég az a kiadó megbízásából hazudik, a fejlesztő pedig megpróbálja kihozni belőle a legjobbat. Ez három olyan dolog, aminek a közös terméke az a játék, amit megkapsz. De azért valahol ez érthető, elvileg a ray tracing volt a leginkább homloktérbe helyezett újítás az elmúlt mondjuk. Mert klasszoli, a fotorealisztikus játék kulcsa a ray tracing. Ha mindent ray tracing, a source faint real time-ban ray tracing, az árnyékokat ray tracing, és a tükrözéseket ray tracing, ha elég jó a bevilágításod, fotorealisztikus lehet a játék. Ez azért fontos. Nem azért fontos, mert jobban tudsz fésülködni a tükröződésbe. Jó, de ez nincs. Tehát nem az a gond, hogy nem értik az emberek, hogy tök jó dolog a ray tracing, hanem az a probléma, hogy nagyon sokan, egyébként köztük én is, ezt bevallom, nem látom a ray tracinget. Őszintén szóval, én most csináltam egy olyat, nem is olyan régen. Adok neked akkor házit. Ki fog csúszni minden időből, basszom. Tehát én csináltam olyat a Life is Strange-ben például, hogy ugye a True Colors, az új része, az támogatja a ray tracinget, és direkt megcsináltam azt, hogy a hídon, amikor átmegyek, a fényen nem nagyon tudtam tetten érni, mert a víz annyira nem volt szép, de azt tudtam, hogy az árnyékon valószínűleg tetten érhető, hogy az árnyékban egyébként érdemes lesz valamennyire. De azt hiszem, hogy mit rétrészel az a játék? Én nem tudom, például nem rétrészel. Három különböző dolgot. Én sem tudom, hogy mit rétrészel, és ez a probléma. Nekem az az érzésem, hogy egy kicsit az egész rétrészing az egy ilyen Schrödinger macskája lenne, hogy most, na, benne van a rétrészing, na, észreveszed, hogy min? Az árnyékon? Ház pont nem rétrészel. Ez az, amikor szarul van implementálva a rétrészing, nézd meg összehasonlító videókat a Metro Exodusról, hogy az egyik oldalon úgy, van egy csomó ilyen videó fönt. Rétrészing nélkül egy jelenet, rétrészinggel egy jelenet, és ha ott nem látod, akkor a szemorvos, aki segíthet. Egymás mellé téve a jeleneteket, mindig lehet látni a ray tracinget. De basszus, tehát két generációval rosszabb, ha nincs rajta a ray tracing kinézetre. Az egyik az fotorealisztikus, a másik pedig egy rosszabb rajzfilm. Tehát olyan különbség van a kettő között, hogy üvölt. De te ezt fejlesztőként mondod. Nem, emberként, játékosként, és kurvára számít a ray tracing. Nem tudsz játékosként gondolkodni, mert évek óta fejlesztő vagy. Tehát, hogy ránézel egy videó, egy jelenetre, amikor jó játék tudok, blikre megmondod, hogy ray tracing van-e benne, vagy sem. Én őszintén szóval játszottam. Nem mondom meg mindig én se, ez nem igaz. Olyan, én játszottam olyan játékkal az elmúlt időszakban, hogy én nem tudtam volna megmondani, hogy abban a játékban ray tracinget látok-e, vagy sem. Azért, mert nem voltak ray tracinges videókártyák, addig a statikus dolgokra ray tracinget, source faint hazudtunk. Tehát igazából bele volt rendelve egy textúrába. Nem volt napszakváltás, semmi gond, tök jól néz ki. Az már eleve ray tracing. Most ezt meg tudjuk csinálni real time-ban. Tehát kb. Ha a source fény szintjén nézzük a dolgot, akkor real time-ban tudunk szépen source fényt szimulálni ray tracing segítségével. Egy viszonylag kis térben, viszonylag kevés fotonnal, de feljavítja egy okos tanuló algoritmus, és szépen összerakja belőle a ray tracing normális minőségű ray tracelt képet. Ez azt jelenti, hogy egy kurva villanykörtét, ami így lengedezik, annak a bevilágítását is full olyan tud lenni, mint a valóságban. Full olyan. Vagy inkább nem a valóság az rossz példa, mint egy filmtrükkben, ha megcsinálnák. Tehát, mint egy renderelt filmben. Pont olyan tud lenni. Eddig ezt a dolgot megpróbáltuk minden eszközzel oda hazudni. És kis dolgokon bukott le, hogy oda van hazudva. Ez a Screen Space Environment Reflection például, amikor lenéztél és eltűnt a hegynek a teteje, vagy a veled szembe álló csávó állatpocsolyával és tükröződik benne, de ha lebólintasz, akkor lefejezi a tócsával. Lehet, hogy észre se fogod venni. De bizonyos technológiák a ray tracing pótlására jöttek létre. Tehát majdnem meg tudják csinálni azt a minőséget. Ha nem mozog úgy a kamera, akkor soha nem fogod tudni megkülönböztetni. Zoli, nem lehet, én se tudom, hogy az environment reflection vagy ray tracing. Ez nem olyan, mintha azt hazudná valaki, hogy 10 másodperc alatt futja a 100-at, és innentől kezdve évekig azon dolgozna, hogy tudja azt oda hazudni, hogy tényleg képesre. De a játékiparnak nem ez a feladat, nem így működik. Az a feladata, hogy a lehető legjobbat hozza ki, egy aktuális lehetőség van, nem volt ray tracing, addig minden erőt megtett a játékipar annak érdekében, igen, hogy vizuálisan valami hasonlót hazudjon a képre. Mert technológiailag nem volt lehetséges. Most, hogy technológiai lehetőség van rá, most nem hazudják oda, hanem oda rakják, csak ugye idő kell ahhoz, és már eltelt az az idő, amikor meg lehet nézni azt, hogy egy játékon milyen plusz dolgot ad a rétrészén, konkrétan ez, ilyen típusú dolognak ez a minőségi napszakváltozás, vagy a minőségi tükröződésekben veszi észre az átlagember leginkább. De hogyha azt kérdezed, hogy ez a játékhoz hozzátesz, nem tesz hozzá, de a rétrészének ilyen feladata nincsen. De nem, sosem mondom, hogy hozzá kell tenni a játékhoz. Nézd meg a Doom Eternal bekapcsolt rétrészing móddal. Ráadásul annak kurva jó az implementáció, mert semmivel se lassú, mint rétrészinggel, hogyha megfelelő a hardvered, tehát nem, egy frémet nem esik le az én gépem alatt, hogy be van kapcsolva a rétrészing, az meg elképesztően néz ki az a játék. Az összes fémes felületen, ami a padlón van, a robbanások, a partikölök, a fegyvereknek a kicsapó lángjai, minden tükröződik, és valami elképesztően durván néz ki. 4K60 frame-ben rétrészelve, ilyen fémes falak között gyepelni a démonokat. Iszonyatosan durva jól néz ki. Na viszont még beszélnünk kéne egy valamiről, mielőtt még itt nagy különbség van. Pajzsra emeljük a rétrészinget, hogy... Nem kell, az csak egy technológia, de jó. Beszéljünk egy kicsit egy másik játékról. Ugye, nem. A technológiai progresszió jó. Éltessük a technológiai projekciót. Ne örüljetek semminek. Én voltam. Mondjátok el a másik játékát. Sőt, ha rétrészel a videokártya, a csavar húzza van, kancoljátok össze, bassz meg, ne tudja, hogy jó rétrészel. Számolj el magát. Amikor számol a kártya, zavarjuk össze azzal, hogy számokat üvöltünk. Hallgassátok meg az 415, 525, és nem tudja kiszámolni. Hallgassátok meg az Alvin és a Mókusoknak a Vissza a kőkorszakba című számát. Zseniális. Ez a motto. Beszélj még egy E3-as játékról, így az Other Side végén. Kurva sok mindenről tudnánk beszélni, csak kifutunk az időben, mert fél egyig lehetünk itt, és még föl kéne venni az Other Side Minit. Halo Infinite. Bocsánat. Azért akarok beszélni a Halo Infinite-ről. Nem vagyok a legjobb partner a Halo Infinite-hez. De játékfejlesztőként tudsz róla beszélni, és amondó vagyok, hogy minden esetben én amondó vagyok, a fanboyságot hagyjuk ajtón kívül. Ezt mindenki másnak is egyébként melegen javaslom. Mert, nem mondhatsz ilyet most, hogy melegen. Én figyelj, ezt elmondtam, mert többször nem full correct az Other Side, aki ezt kéri rajtunk számára, az konkrétan nem normális. Az a YouTube jól lebanol minket a picsába. Na, tök minden. Azt vágod egyébként, hogy például a... Nem, még példának sem mondhatom ki, mert az ilyenekre szűr a YouTube, de például az erőszakos együttlétet próbálom így szépen körmönfonton megfogalmazni, ezt konkrétan szűri a YouTube, és bannolja ezt a tartalmat, ha erről van szó. Ez egy Jongénél volt, meg lehet nézni, hogy ennek az angol megfelelőjét neki muszáj valamilyen parafrázissal megközelítenie, mert konkrétan ezért szankcionál a YouTube. Zseniális. Na mindegy, szóval azt akartam egészből kihozni, hogy itt szó volt mondjuk a Sonyról, meg ilyesmi, tehát nem hiszem, hogy bárki mondjuk ezt olyan hokedli nézőpontból közelíteni meg, hogy azt hiszem, hogy mi most bántani akarunk valakit. De szerintem a Halo az egy nagyon érdekes eset, mert ugye egy nagyon fontos cím, a legfontosabb cím az Xboxnak az arzenájában. Egy nagyon fontos játék, mert a legutóbbi információink szerint a tavalyi tervezett megjelenési dátumig került volna $500 milliárd a fejlesztése. Ez volt az utolsó információ. Faszki. És... Atya, úristen. Igen, és... Nagyon ugye, kiemelkedően durván. Egy év csúszás, és nagyon érdekes dolgok zajlottak ott közben is, ami az E3 látottakat nem érinti egyébként, de érdekes, hogy azóta zajlik a béta, és nagyon érdekes problémák vannak szervergondoktól kezdve egészen odáig, hogy valaki, aki nem tud időben becsatlakozni, annak bannolják az accountját, meg ilyenek. Tehát így konkrétan történt ilyen szegény cimbivel. Olyan. Fura volt. Pedig aztán igazán fanboy. Igen, de nem baj, mert más nézőpont, és ez is hasznos. Ami engem érdekelne, hogy te játékfejlesztőként, ugye nagyrészt csak a multit láttuk, hogy hogyan néz ki, de azért most már lehet egy képünk arról, hogy hogy fog kinézni a Halo Infinite, és mit fog tudni, mit lehet tőle reálisan várni. De ezt hogy látod? Én úgy gondolom, hogy én nagyon-nagyon sötét jövőképet látok a Halo franchise-nak az Infinite alapján. Nem jogtalanul, kicsit olyan a Halo-nak ez a része, mint a vadászkiállítás. Hogy kurvasokba került, de Hungarocerből vannak a szobrok. Érted? Tehát itt azt érzem, amikor ilyen összeget hallok, hogy én tényleg jó indulatú vagyok minden fejlesztő stúdióval, de itt valami nem stimmel. Tehát ebből a dologból, ebből két Halo-t is össze lehetne rakni ebből az összegből, különösen úgy, hogy ez már egy létező lore, egy létező franchise, tele vannak létező modellekkel, létező grafikai asszetekkel, valamint ugye ma már fillérekből lehet vásárolni, beszkennelt fél Grand Canyont, akármit, sziklákat, érted? Tehát ma már egy csomó minden kicsit egyszerűbben működhet. Én itt szerintem ennek a pénznek a nagy része hiányzik. Valakinél van. Tehát így, igen, most nem mondok aktuál politikai dolgot, hogy én kire tippelek, ha Magyarországon készülne, akkor szerintem mindenki tudja, hol lenne a pénz, de igazából itt valahol eltűnt az összeg. És itt szerintem ez egy kibaszott nagy botrány lesz ebből a játékból, ami az első behirdetett trélert, amikor benézett az a szerencsétlen két generációval korábbi karaktermodell a képernyőbe, illetve az nagyon szerencsétlenül jött ki, és aztán utána ahhoz képest meg az egész olyan, mint egy bohózat, ami alatt valaki zongorázik, fekete-fehér a kép, és így ugrál a dolog. Tehát, hogy ez később lesz benne, az nem lesz benne, mégis benne lesz, jaj, külön jön, le kell tölteni, nem kell letölteni, ez az, amaz. Atya úristen, szerintem ez a cég ez nem tud játékprogramot fejleszteni. Tehát látszik az, hogy valami nem stimmel annál a stúdiónál. Világosan látszik. És én tényleg megvédem még a Ubisoftot is, meg az Electronic Arts is, hogyha nem érzem azt, hogy a meglátásod mondjuk igaz, de ebben az esetben nem tudom megvédeni a 3.13-at. Tehát nem lehet őket megvédeni. 43, ne. Hát ne értékeld le őket. 3, most már csak, ahogy így folytatják, akkor 213. 3.43, nem mindegy, milyen szám. Azok úgyse fogod, be, 5 év múlva el fogod felejteni a cég nevét. Tehát egy hamarabb, mint hogy rájön, milyen szám, valami számos cég volt. Igen, már szétkúrta őket a Microsoft. Tehát kb. Ez látszik rajta, hogy ott valami rohadtul nem úgy megy, ahogy mennie kéne. És én is féltem a Halo franchise, mert egy csomó mindent talált ki a Halo, amikor még a Bungie csinálta. Tehát konkrétan a Halo-ban debütált az a lehetőség, hogy a fedezék mögé elbújva a sérülést pihenhetsz ki. Tehát ez például az egyik, valamint az autóém is az első Halo-ban jött létre, kifejezetten az, hogy konzolon könnyű legyen vele játszani, ami két fontos feature a mai napig a konzolos FPS-ek tekintetében, tehát nagyon fontos dolgok ezek. Én személy szerint nem vagyok Halo fanatikus, nem szeretem a Halo-t, én mindig untattam, és igazából nem érzem, hogy hol van mögötte a lore, ebben teljesen egyetértek veled, szerintem jó a felütés, egy prepozíciónak elég az egész történet, utána megtörténik, azt meg inkább nem akarom megnézni. Tehát mintha a Gears of War story-át kéne mondjuk egymás után sokszor, vagy a Párbeszédét hallgatni, tehát a Halo is ilyen üres, ilyen science fiction klisébe rakott FPS. De ettől függetlenül a multia az valóban jó. Játszottam bele multiba, kooperatív multiba haverokkal, és jó volt. Tényleg jó az, hogy többen irányítotok egy eszközt, az egyik vezeti, a másik lő. Ezek tök jó ötletek a Halo-ba, és a multi része mindig jó a Halo-nak. Viszont ez, amit most ezzel művelnek, tehát azért nem nagyon vannak szavak. Tehát úgyhogy kihozzák, hogy a világ legerősebb játékkonzolja, amit persze minden játékkonzola megmondhatnak, amikor megjelenik, kivétel a Nintendo címke van rajta, és pár generációval ezelőtt még azért a Nintendo-ról is lehetett volna ezt mondani, még a Nintendo 64-nél utoljára. De igazából miért nem futott az a játék normális felbontásban? Miért van az, hogy a bétáról visszajelentik, hogy szar teljesítményen működik a játék, a béta tesztelők mondják, hogy borzasztó kis framerate-tel dolgozik, mondják, hogy majd optimalizálják, de az meg most is csúnya. És amikor optimalizálod a grafikát, akkor lerombolod a grafika egy részét. Tehát gyakorlatilag kikapcsolsz effekteket, csökkented a látótávolságot, lecsökkented a partikülök számát, a lotfázis tologatod, tehát egy csomó dologgal rosszabbá teszed az optimalizálás, azaz, és ezzel a grafikával fut szarul. Hogy fog kinézni, mire megjelenik? Tehát ez a Division, emlékszel a Division első videójára? Az volt el a legjobb példa. Igen. Azt gondolták, hogy az új generációs konzolok, akkor még nem tudták a fejlesztők, hogy mit fognak tudni. Betippelték, és túltippelték a dolgot, most tudnak annyit a PC-k, mint akkor, vagy a konzolok, mint akkor kellett volna. Ehelyett sokkal rosszabb konzolok jöttek ki, és a Division úgy nézett ki, mint egy gennyező nyílt, nem tudom, oké, egy gennyező nyílt tércsebb, amiben beleszart egy nyugdíjas és egy cseresznyét valaki rálakott a tetejére, borzasztó gusztustalanul nézett ki. Szarul nézett ki. A Division 2 kezd el jól kinézni, tehát az már jobban néz ki. Nekem az nagyon tetszett, én azt élveztem. A Division 2? Mert vizuálisan szerintem az kibaszott jól nézett ki. Micsoda? A Division 2. Az jól nézett ki, de nem te, az első rész volt szar. A második rész az már valóban jól nézett ki, de az még mindig nem érte el annak a korai demónak a szintjét. Ott olyanokat mutogattak benne tükröződésekkel, meg ilyesmit, amit kb. A mostani ray tracing technikánkkal tudunk megcsinálni, érted? És így nem is értem, hogy az Ubisoft hogy gondolhatta azt. Tehát itt ez van, de ott mutattak valamit, hogy ilyen lesz. És az optimalizálás után az a szar lett, amit kihoztak belőle. Mint a Colonial Marine, tudod, a videó úgy fog kinézni, és megjelenik, és hát mi ez a szó? Figyelj, egyébként... Ennyit fog romlani várhatóan a grafika. Egyébként látsz fejlődést a tavalyi Halo trailer és a mostani multi látvány között? Azért mondom, mert én, mint laikus, így megnézem, és így... Nem nagyon, de... Nem tudom összevetni, mert ugye teljesen más az egész. A multi az mindig egy picit rosszabbul néz ki, tudod, mint a single. És ez rosszabbul néz ki, mint a single playerből, amit ott látsz? Nem, de körülbelül annyit javíthattak rajta. Tehát ez olyan, hogy nem... Figyelj, egyik sem néz ki jól, most én nem akarok gonosz tenni, de nem néz ki jól. Tehát nem tudom, hogy mennyire lesz open world, vagy mennyire nyitják meg a pályákat, de kb. Az a konnotáció, amikor ránézek, hogy ez egy közepesen szép open world játék. Nem tudom, hogy az-e. Tehát én nem tudom, hogy, mert a Halo eddig nem volt az, nyilvánvalóan. De ilyen grafikát egy open world játékba kell kirakni, mert ott igen nagy terepen kell elosztani ezt a modellmennyiséget, meg a textúrákat, meg ugye a memóriába el kell, hogy férjen, és viszont nagy terület, hogy nyilván kevesebb részlet jut egy négyzetméterre. egy koridor shooternél kurva egyszer az egész kibaszott folyosót belerakhatod a memóriába, még betöltöd majd egy gyengébb kinézeti folyosónál, és ki lehet detailezgetni, de egy ilyen nagyobb nyílt térnél valóban csökken a vizuális részletességnek a száma. Ez minden ilyen játéknál így van. Csak valaki jobban csinálja, valaki rosszabbul. Ők láthatóan rosszabbul csinálják, tehát lehet, hogy csak növekedett a tér mérete, nem tudom, hogy open world-e, de nem nézett ki jól. És ez egy Halo-tól, ami ráadásul el akarja adni az Xbox brandet, ugye, System Seller, annál azért, hát ez szerintem édes szép kevés. És ne legyen igazam, én azt kívánom, hogy a Halo működjön, mert nem lesz több Halo. Tehát ez egy nekem nagyon ijesztő annak a játéknak a kálváriája. Még olyat is pletykáltak a szakmában, hogy azt a játékot eredetileg a konzolhoz adták volna ajándékba. Ez nem is annyira pletyka, ezt így lehetett tudni, mert ugye, ha megjelenik, akkor benne van a Game Pass-ben, tehát gyakorlatilag a Game Pass-nek a része lett volna. Elvileg azt pletykálták, hogy gyakorlatilag mellé lesz csomagolva a konzolnak, dobozos változatban. Mondjuk az reális, mert ugye a Master Chief eleve rajta volt a dobozom. Ilyet nagyon ritkán csinálnak egy olyan játékkal a borítón, ami nincs benne a dobozban. Igen. Hát legalábbis Microsoft szinten semmiképp. Tehát úgy néz ki az alap Xbox doboz, mintha az egy bundle lenne, amiben benne van a játék. Hát azt hallottad, hogy volt egy olyan monsteres együttműködés a Halo-nak, ami itt egy Halo dobozos, Halo pintás monsterek jöttek volna ki a tavalyi megjelenéskor, és akkor lefújták az egészet, akkor ott álltak, hogy van egy több raklapnyi Halo-s monster, kódokkal, meg mindennel, és azt utólag pozícionálták át, azt hiszem, hogy a Guardians-ba lehessen kivonzni. Szóval baj van a 313-nál, biztos, hogy 343-nál. Kurvára baj van, az, hogy kimondtam vele 30-at, az a legkisebb bajuk. Tehát annál sokkal több bajuk van. Tehát ott látszik, hogy valami nagyon fél van csúszva. Tehát ott az a cég szerintem nem működik jól. Abból lehet egy második BioWare. Úgyhogy soha nem volt az. Figyeljetek, csináljunk egy olyat, hogy a mostani Other Side-nak szerintem ez most így a záró gondolata. Rendben. És innentől mi ráfordulunk az Other Side Mini-re. Ray Tracing jó. És nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki itt volt. Szerintem az, hogy annyira benne vagyunk most ebben, meg olyan kurva jó, hogy végre, még nem látjátok, hogy végre nem kellett leszállni ezt a kamerát, sokkal jobban dinamikusabban tudtunk beszélni, szerintem emiatt nem akasztott. Igen, nincs ez a megállítás, hogy jobb. Igen. Úgyhogy szerintem miatt záros határidőn belül fogunk még egyet csinálni. Hogy folytassuk ezt a témát, jó, és hogy én beleállok a Ray Tracingbe, te megvéded a Ray Tracinget, és akkor én vagyok a rossz zsaru, te a jó zsaru, és akkor mindenki boldog, aki hallgatja az adást. Rak illusztrációnak alá a Metroból képeket, hogy mi a különbség, és döntsék el a hallgatók, hogy mikinek van igaza. A YouTube ebben. Tömörítő algoritmusa az én oldalamon van. Igen, egyébként az a baj, hogy igen, eléggé. Jó, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor aki Patreonon van, az Other Side Minivel folytatjuk, aki meg nem, a következő Other Side-ban találkozunk. És innen, amit mondok, azért már külön fizetni kell. Sziasztok!